NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 20 juli. Het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland staat op het punt van beginnen. En de Zweedse ambassade in Irak is aangevallen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. In de Iraakse hoofdstad Bagdad hebben honderden mensen de Zweedse ambassade bestormd en in brand gestoken. Er zijn geen medewerkers gewond geraakt, zij zijn allemaal veilig, zegt Zweden. De actie komt van aanhangers van een Sjiïtisch geestelijk leider in Irak. Die had opgeroepen tot protesten omdat de Zweedse politie toestemming heeft gegeven voor een protest vandaag bij de Iraakse ambassade in Zweden, waarbij mogelijk een Koran wordt verbrand. Mensen die recht hebben op een energietoeslag van 1300 euro hebben dat bedrag nog altijd niet binnen. Vorig jaar mochten gemeenten het hele bedrag voorschieten, omdat er door de net begonnen energiecrisis sprake was van een noodsituatie. Dit jaar krijgen gemeenten nog geen geld. De wet die de toeslag regelt is vertraagd, omdat deze keer ook studenten worden meegenomen in de compensatie. En de Tweede Kamer kan pas na de zomer het wetsvoorstel bespreken. Gemeenten denken dat ze daardoor de energietoeslag op zijn vroegst in oktober kunnen uitbetalen. De hittegolf in het zuiden van Europa heeft de watertemperatuur van de Middellandse Zee tot een recordhoogte doen stijgen. Het water is deze maand 24,6 graden. Volgens het Spaanse Weerinstituut is dat 2,2 graden hoger dan normaal. En ook de hoogste gemiddelde temperatuur sinds in 1940 werd gestart met meten. Omdat de zomer nog lang niet voorbij is, kan de Middellandse Zee verder opwarmen. Dat heeft grote gevolgen. Door de hoge temperatuur van het water koelt het 's nachts nauwelijks af. En ook de impact op het zeeleven is groot. President Poetin zegt dat de graandeal met Oekraïne alleen op Russische voorwaarden kan worden verlengd. Rusland trok zich deze week terug uit de afspraak om Oekraïns graan over de Zwarte Zee te exporteren. Rusland eist dat sancties tegen de landbouwsector van het land worden opgeheven. Ook wil president Poetin weer worden aangesloten op het internationale betalingssysteem SWIFT. Volgens Poetin is het einde van de deal de schuld van het Westen. Hij zei dat Rusland zich direct weer aan de afspraken houdt als aan alle voorwaarden wordt voldaan. In Nieuw-Zeeland heeft een man twee mensen doodgeschoten op de dag dat daar het WK voetbal begint. De schietpartij gebeurde bij een bouwplaats in de stad Auckland, vlakbij het hotel van de Noorse vrouwen die de openingswedstrijd spelen tegen Nieuw-Zeeland. De schutter liep een gebouw in de buurt binnen en schoot daar twee mensen neer. De man kwam zelf later om het leven. Zes anderen raakten gewond. Volgens de premier van Nieuw-Zeeland lijkt de schietpartij los te staan van het WK. Het weer vanochtend nog wat buien, in de middag droger met af en toe zon en het wordt 18 tot 23 graden. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde, goedemorgen. Goedemorgen. Er is al vroeg een ongeluk gebeurd op de A2 Belgische grens richting Maastricht. Tussen Maastricht Centrum Noord en de Koning Willem-Alexander-tunnel is de weg daar nu tijdelijk dicht. En een auto met pech op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen de knopen de Galder en Sint-Annebos heb je rond de 10 minuten op onthoud. De linker rijstrook is afgesloten. Het NOS Radio 1-journaal. Over zo'n 3 uur begint in Australië en Nieuw-Zeeland het WK voetbal voor vrouwen. De openingswedstrijd Nieuw-Zeeland tegen Noorwegen wordt gespeeld in Auckland. Correspondent Meike Weijers is al bij het stadion. Meike, hoe is het daar? Zijn er al veel fans? Nee, de fans die zijn er nog niet. Het duurt nog zo'n 3 uur. Dus voorlopig komen ze langzaam binnendruppelen. Ik ben ook nog niet zo lang in het stadion. Maar er zijn hier nu wel al heel veel journalisten, cameramensen en ontzettend veel vrijwilligers. En die hebben net ook al wat gerepeteerd. Ik heb ze het volkslied van Noorwegen en Nieuw-Zeeland al horen spelen. Ze hebben grote vlaggen uitgerold. Dus ja, ze zijn zich klaar aan het maken voor een groot evenement straks. Nou was er vannacht een schietpartij in Auckland waarbij ook doden zijn gevallen. Wat is daar precies gebeurd? Is dat al duidelijk? Ja, de precieze details die zijn nog niet allemaal naar buiten gebracht. Maar wat we weten is dat vanochtend in Auckland, onze tijd, rond 7 uur... dat er is geschoten bij een bouwplaats in het centrum van de stad. Niet ver dus van wat we al hoorden, waar de Noorse ploeg verblijft. Maar ook niet zo ver van mijn eigen hotel. Want ja, Auckland is wel de grootste stad van Nieuw-Zeeland, maar zo groot is het niet. En het gebeurde echt midden in het centrum op het moment dat veel mensen onderweg waren naar werk of naar school. De politie heeft toen wel heel snel gereageerd. Er zijn twee mensen doodgeschoten en de man zelf is ook om het leven gekomen. Het gaat om een 24 jaar oude man, weten we. Hij zat in thuisarrest en had een enkelband om. En omstanders zeggen dat het leek alsof hij naar iemand op zoek was. Dus hij was niet, hij was lukraak aan het rondschieten, maar hij leek ook met een doel zeg maar op die bewuste bouwplaats te zijn. De politie heeft verder laten weten dat ze geloven dat hij alleen heeft gehandeld. En dat het verder niets te maken heeft met het WK. Dat het ook geen ideologische of politieke redenen hebben. Dus iedereen is er ontzettend van geschrokken. Maar volgens de politie kunnen we gewoon doorgaan met het grote openingsfeest hier vanavond. Ja, terug naar dat voetbal. Inderdaad, leeft het WK in Nieuw-Zeeland? Ja, het begint nu wel wat te leven. Ik bedoel, ik kwam aan hier in Auckland en er hangen overal grote posters. Er zijn veel aankondigingen, maar eerlijk gezegd valt het in Nieuw-Zeeland toch een beetje tegen. De FIFA heeft zelfs beloofd om 20.000 kaarten aan Kiwis te geven om ze aan te sporen om naar de wedstrijden te gaan. Misschien speelt ook wel mee dat de kansen van het Nieuw-Zeelandse team niet ontzettend groot worden geschat. En dat tegenover bijvoorbeeld Australië, waar wel 3 keer zoveel kaarten zijn verkocht als hier in Nieuw-Zeeland. Maar we zullen zien, als het een mooie openingswedstrijd is, dan zou het kunnen dat het enthousiasme nog gaat komen. En wanneer moet Nederland eigenlijk voor het eerst spelen? Dat is aanstaande zondag om 9:30 ochtends Nederlandse tijd. En dan spelen ze tegen Portugal in Dunedin. Dus ik ga daar morgen naartoe. Het Nederlandse team is nu in Tauranga. Dat is een klein stadje op een paar uur rijden van Auckland. Dus zij zullen ook dan met het vliegtuig naar het Zuidereiland moeten gaan, naar Dunedin. Waar het ook een stuk kouder kan zijn. Dus we zullen zien hoe ze het daar gaan doen. Zeker. En toch nog even over dat incident vandaag in Auckland. Hoe zit het verder met de veiligheidsmaatregelen? Is de stad heel erg vergrendeld sowieso vanwege dat WK? Nou, totdat dit incident gebeurde, heb ik daar niet zoveel van gemerkt. Maar wat ik wel begreep is van de minister, ook tijdens de persconferentie eerder vandaag, is dat de politie heel nauw contact heeft met de FIFA. En dat dat nu alleen maar meer is natuurlijk na dit incident. Er was nog steeds delen van het centrum van de stad bleven nog steeds afgesloten, omdat er onderzoek wordt gedaan. Ik denk dat de veiligheidsmaatregelen wel wat aangescherpt worden. Maar goed, volgens de premier ook hoeven we ons niet zorgen te maken dat er nog verder gevaar is. Dankjewel, correspondent Meike Weijers vanuit Auckland in Nieuw-Zeeland. Over zo'n 3 uur begint daar dus die openingswedstrijd. Dat WK duurt een maand. Op 20 augustus is de finale. NPO Radio. Het is 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur aandacht voor de hitte wereldwijd. Dit jaar was de verwachting al dat het zeewater warmer zou zijn. Maar zo warm dat had niemand zien aankomen, zei Sybren Drijfhout, oceanograaf bij het KNMI. Het feit dat het warmer is, is in lijn met de verwachtingen. Maar de mate waarin is krankzinnig. Je kan dit bijna vergelijken met dat opeens het Olympische record 100 meter hardlopen op 7,0 seconden wordt gezet. Dan denken we, is dit nog wel een mens? Nou, zo'n gevoel hebben we nu eigenlijk met wat er qua oppervlaktetemperatuur met die Atlantische Oceaan aan de hand is. Over die plotselinge veel hogere temperatuur van de oceaan tasten wetenschappers in het duister. Drijfhout vermoedt dat het iets met de wind te maken heeft. Hij wil dat graag onderzoeken, want mogelijk zien de modellen iets over het hoofd. Onze klimaatmodellen zijn voor een heleboel dingen heel goed bruikbaar en uitstekend, maar niet zo goed voor veranderingen in extreme. En daardoor zijn we eigenlijk ook als maatschappij, zou ik willen zeggen, niet goed voorbereid op de veranderingen in extreme die ons te wachten staan. In Hollywood liggen komende tijd veel opnames voor films en series stil vanwege de grote staking van scriptschrijvers en acteurs. In Renze legde actrice Loes Haverkort uit hoe het zit met de belangenbehartiging van Nederlandse acteurs. Ik zou het fijn vinden als wij hier als acteurs in Nederland zich ons meer kunnen verzamelen. En, ja, het is ergens lastig, maar dat zit ook weer in het systeem van Nederland. Dat we zijn allemaal zo aangemoedigd om ZZP'er te worden. En dat zorgt ervoor dat je dus heel erg naar je eigen lijn kijkt. En nou ja, als je dan een rol krijgt, en dat betaalt dan heel weinig, maar ja, je kan daardoor wel weer je kinderen eten geven, dan doe je dat toch maar weer. Langs de lijn, een van de zaken waar de Amerikaanse acteurs ook bang voor zijn, is het gebruik van AI, kunstmatige intelligentie, in films en series. Haverkort vindt dat dit gesprek in Nederland ook op gang moet komen. Nou, dat proberen we volgens mij nu als acteurs, en dat begint dan in Amerika, wij lopen in Nederland een beetje achter. Mm-hmm. Dat je daar nu alvast gesprekken over hebt. Van hoeveel heb je daar als mens, hoeveel heb je te zeggen over je eigen identiteit? Ja. En over je eigen lijven, want dat kan dus zomaar gebruikt worden, maar daar zit niet mijn hart in. Dan gaan we nu wel naar Langs de Lijn en Omstreken. Zij spraken rapper en singer-songwriter Glenn Faria. Hij heeft een nieuw mini-album uitgebracht, waarin het gaat over de onverwachte dood van zijn broer 4 jaar geleden. Faria vertelde wat zijn broer voor hem betekende. Mentale kompas. Gewoon als ik keuzes moest maken en ik had gesprekken met hem, dan werd het super duidelijk wat ik moest kiezen vaak. Toen hij was overleden, moest ik dus zelf over een heleboel dingen nadenken. Zonder het kompas. En dan moest ik mijn eigen kompas gaan bedenken. Of in elkaar timmeren. Dus ja, op een of andere manier is dat wel goed voor me geweest. Dat ik even zelf beslissingen moest leren maken. De rapper zegt dat hij achteraf gezien meer tijd had moeten doorbrengen met zijn broer. En daarom zeg ik ook tegen andere broers en zussen, dus van elkaar zeg ik, pak die momenten met elkaar, joh. Mm-hmm. Nu het nog kan. Het is altijd, we hebben wel echt een leuk leven samen gehad. We hebben ook bandjes samen gehad en veel opgetreden samen, veel in de repetitieruimtes geweest. Maar we hebben te weinig gereisd. Terwijl we dezelfde plekken leuk vonden, weet je wel. En dat was gisteravond op Radio en TV. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time chance to travel the world, but I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. But life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wild. Roy Black, Wake Me Up. De gevaarlijkste gijzelsoftwarebende ter wereld opereert volgens NRC vanuit Nederland. Het gaat om Lockbit, dat software verkoopt waarmee wereldwijd bedrijven worden platgelegd en gegevens worden gegijzeld die dan in ruil voor geld weer worden vrijgegeven. Het gebeurde bijvoorbeeld bij de KNVB en een zorginstelling in Brabant. In de korte tijd dat Lockbit op de markt is, is het volgens NRC uitgegroeid tot een begrip onder hackers wereldwijd. En het opereert dus vanuit Nederland, dat las de krant in de gebruiksaanwijzing die Lockbit meestuurt aan zijn kopers. Onze uitvalsbasis is Nederland, we zijn volledig apolitiek en louter geïnteresseerd in geld, staat er in die gebruiksaanwijzing. Aan het begin van de zomervakantie hebben veel basis- en middelbare scholen de bezetting voor komend schooljaar nog niet rond, schrijft de Telegraaf. Uit een rondvraag onder 1250 leerkrachten door TeacherTap, een initiatief van de Radboud Universiteit, blijkt dat de helft van de basisschoolleraren zegt dat er bij hen op school nog posities onvervuld zijn. Soms gaat het om 6 onvervulde vacatures per school. En op sommige middelbare scholen worden nog 7 of meer nieuwe collega's gezocht. Zaterdag begint ook in Noord-Nederland dan toch eindelijk de zomervakantie. En dat veroorzaakt dan ook extra drukte op Schiphol, waarschuwt het Parool alvast. De komende 3 dagen vertrekken in totaal, in die 3 dagen bijna 216.000 vakantiegangers vanaf het vliegveld. Ellenlange rijen, zoals we die van vorig jaar kennen, die worden niet gevreesd. Maar nog niet alles is op orde op Schiphol. Of zoals het Parool een medewerker citeert: ik kan niet beloven dat er geen rijen staan, maar we zullen ze zoveel mogelijk voorkomen. En voor op de voorstrand vinden we een heleboel kazen. En een man die een kaas aan het keuren is, Gert Rozenboom in Bodegraven is dat. Aanleiding voor dit verhaal. De krant constateert dat kaas erg duur is geworden. Sterker nog, het wordt al de caviar onder de zuivelproducten genoemd. Kaas wordt duur betaald. Precies. Hmm. En, ik heb het nog niet echt gemerkt, moet ik zeggen. Maar ik koop ook altijd oude kaas voor wekenlang. Dus ik heb geen idee wat de prijs nu is. Hoewel de melkprijs is gedaald en de supermarkten al voorzichtig prijsverlagingen aankondigen, blijft het schrikken voor de kaasliefhebber. Sinds vorig jaar is de prijs met 20% gestegen. Kaasboeren vertellen in de krant hoe dat komt. De marges zijn flinterdun, de kosten hoog. De prijs voor melk is wel gestegen de afgelopen tijd. En de prijzen voor energie en transport liegen er ook niet om. Inmiddels merken supermarkten dat de vraag naar kaas is ingezakt, want mensen vinden het nu gewoon te duur. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is langzaam rijden op de A4 Den Haag richting Amsterdam. De oorzaak is een ongeluk. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp staat nu 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. De rechte rijstrook is dicht. Het is bijna 7:10. Acteur en kunstenaar Jeroen Krabbé opende gisteren in herinneringscentrum Kamp Westerbork een tentoonstelling over zijn familiegeschiedenis. Een groot deel van zijn familie is vermoord tijdens de Holocaust. Krabbé onthulde ook een monument voor alle kinderen die omkwamen. Het is gemaakt door leerlingen van een middelbare school in Hardenberg. Zij vertelde aan verslaggever Mark Robin Visser hoe het eruit ziet. Wij zien hier glazen kubussen, om het zo maar een beetje te beschrijven, van om en nabij een halve meter bij een halve meter. Tot de nok gevuld met knopen. Ik denk dat het in totaal zullen het een stuk of 15 kubussen zijn, allemaal dus gevuld met knopen. En dat zou er dan in totaal 1,5 miljoen moeten zijn. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Daar hebben we echt een heel systeem voor opgezet van hoe we dat gaan doen. Verschillende tonnen van... Een systeem? Ja, een systeem. Als je geen systeem hebt, dan werd het één grote rotzooi en dan... Lag jullie hele school vol knopen? Ja, maar we probeerden het eigenlijk wel bij één lokaal te houden, maar die stond dan ook wel echt nokkievol. Dus ik durf wel te stellen dat Hardenberg ondertussen geen knopen meer heeft. Maar overal uit Nederland, van Limburg, Zeeland, Groningen, overal. Maar ook uit het buitenland, scholen uit Duitsland die knopen gingen verzamelen. Er zijn knopen gekomen uit Polen, knopen uit de Verenigde Staten, uit Australië. We noemen het een Nederlands project, maar ik zou het ondertussen eigenlijk wel een wereldwijd project kunnen noemen. Ik ga even naar jullie docent, Barbara Dijker. Ja. Bijzonder project? Heel bijzonder project. Ik wist niet zo goed waar ik aan begon toen ik gevraagd werd, maar als ik het nu zie ben ik eigenlijk wel heel erg trots. U kon zich ook niks voorstellen bij 1,5 miljoen? Nee, eigenlijk niet. Het is een heel groot getal, 1,5 miljoen knopen, 1,5 miljoen slachtoffers, dat kun je niet voorstellen. Je kunt bedenken, het is een aantal inwoners van een stad, maar dan is dat nog niet voor te stellen en nou zie je het voor je, nou is het gevisualiseerd. Weet je het nu wel? Dat vind ik nog steeds moeilijk. Het is nog steeds heel moeilijk te bevatten dat dit symbool staat voor mensen. Ja, dat blijft heel ingewikkeld. Iedere knoop is één kind. Ja, één kind. Dat is een ontzettend grote hoeveelheid. Het is onvoorstelbaar. Het is eigenlijk ontroerend hoe dat allemaal toch in die relatief kleine bakken allemaal gaat dan, hè? Ja, en dan zeker als ik dan ook bepaalde knoopjes zie met een heel klein girafje en bloemetjes en... Kinderknoopjes. Precies. Ja, en dat maakt het extra confronterend, merk ik nu, als nu ik hier sta. Terwijl ze toch allemaal door jullie handen zijn gegaan ook. Ja, maar als je weet dat wij 5,5 miljoen knopen op school gehad hebben en daarmee bezig zijn geweest, op een gegeven moment, en dat klinkt misschien heel akelig voor mensen die knopen hebben gegeven, voor ons was het op een gegeven moment, waren er heel veel mee bezig. Maar nu zie ik het hier voor me staan, het definitieve project, zeg maar. En dan zie ik die knoopjes en dat, nou, dat komt wel even binnen, merk ik. Ja. De directeur van het herinneringscentrum is hier ook, Bettien Minko. Dat getal wordt zichtbaar zo, hè? Is dat de kracht van dit monument? Absoluut. Dat is de kracht van dit monument. Je zou ook kunnen zeggen dat is de poging van dit monument om daar ja, iets voorstelbaars van te maken. Want dat is natuurlijk het hele grote probleem. Hè? 1 mens, 2 mensen, 10 mensen. Maar zoveel miljoenen mensen, hoe moet je je daar iets bij voorstellen? En ik denk dat dat een hele mooie manier is om... Ja, om dat te visualiseren. Simplistisch, ontzettend powerful en je hoort van de jongens internationaal. Internationaal, het heeft enorm veel weerklank gekregen. Hè. Dus er is ook een school geweest in Sobibor in Polen. Die hebben knopen opgestuurd. Waar een vernietigingskamp was. Waar 34.000 Joden, Nederlandse Joden en vluchtelingen... Hier vandaan uit Westerbork vervoerd zijn en daar vergast zijn... Met ook heel veel kinderen. Als ik denk aan, ja, ik denk dan aan Greetje Haag. Greetje Haag was het beste vriendinnetje van mijn moeder. Zij was 15 jaar. Zij was ondergedoken, ze is verraden. Ze heeft hier kort in de strafbak gezeten en ze moest op transport naar Sobibor en is daar vergast. En een van de knopen in dit monument is voor Greetje. En nu is er dus één knoopje. Ja, voor mij is dat dan Greetje Haag. Bettien Minko was dat van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. En u hoorde ook kinderen van een school in Hardenberg. Ze zijn met duizenden uit zo'n 60 landen, niet-Oekraïners, die zich aansloten bij het Oekraïense leger om mee te vechten tegen Rusland. En er zitten ook Nederlanders bij. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met een van hen. Hij noemt zich Dutch, is 24 en met verlof in de stad Kharkiv. We zijn hier met een heel oud busje en een auto naartoe gekomen. Opgetogen. Wie waren die andere mannen in het busje? Mijn broers, nieuwe jongens. Allemaal buitenlanders? Allemaal buitenlanders. Samen in één eenheid? Ja. Hoe is dat dan om van het front weg te zijn en dan vrij te zijn in een stad? Het is altijd wel mooi om even te denken van... nou, als ik klaar hier ben, dan ga ik even naar het stad en kledingen wassen... Goed hotel slapen, misschien heel veel dranken en niks herinneren. Dus wel mooi. Zijn call sign, militaire roepnaam, is Dutch. Al heel snel na de Russische inval kwam hij naar Oekraïne. Ja, dit is het werk, dit is wat ik wil doen. Het is niet voor het geld. Het is niet genoeg geld om bijna dood te zijn zoveel keer per dag of per uur. Maar we doen het omdat we houden het van het werk... En van elkaar, ja. Omdat hij lange tijd in Engeland woonde, drukt hij zich liever of beter uit in het Engels. Ik vind het wel moeilijk om het woorden te vinden, dus... We spraken hem een jaar geleden voor het eerst. I'm very privileged. Hij vertelde toen dat hij het als een voorrecht ziet, wat hij doet. The highest highs and the lowest lows in life. De hoge pieken en diepe dalen maken het werk mooi. That's the beauty of it to me. En het is voor de goede zaak. I love this job and it's a good cause. Nu, een jaar later, maken zijn ouders zich iets minder zorgen dan toen. My situation back home has improved a lot. Zijn vader bewondert hem. My father has expressed to me that he admires me. Hij overleefde afgelopen jaar Bakhmut. That was, yeah. I've not been challenged like that since. Wagner als tegenstander. Niks was heftiger dan dat. In Bakhmut. It was a bloodbath. Het was een bloedbad. I hear basically as much as. You do. Ook als je meevecht, hoor je bijna niks over de strategie, over het plan. There's a lot of equipment that's not being used yet. Maar hij weet wel dat veel materieel en troepen nog niet zijn ingezet in het tegenoffensief. They have a lot of reserves. Ze wachten op het goede moment. When it comes for the right time, you see something big, I think. Op de vraag waarom hij hier meevecht, I would probably have a different answer to last year. Heeft hij nu een ander antwoord dan een jaar geleden? I wanted to protect innocent people. I couldn't stand by and watch other men do what I knew I could do. Toen zei hij dat hij niet wilde toekijken hoe onschuldige burgers werden gedood. That was my original reasoning, but now. Maar nu zegt hij dat dit zijn leven is. I tried to live a normal life. Toen hij een tijdje terugging naar huis, kon hij niet normaal functioneren. I couldn't sleep. I couldn't eat. Yeah, I had to go back. At this point, I don't know if there's anything else I can do. Misschien kan hij niks anders meer. And I think a lot of us are like that. Het zit in je. Encoded in the DNA for some people. We just the brave and the stupid. Ze zijn dapper en gestoord. A mixture of both or something like that. En zegt hij nu, een jaar later. When you see enough of that, it's satisfying. It's satisfying to kill. Hij vindt het bevredigend om Russen dood te schieten, om wraak op ze te nemen voor de oorlogsmisdaden en voor het doden van zijn maten. You know, am I supposed to not feel happy when I get rid of them? Who are the ones who are trying to kill my brothers? Hoe zou je daar niet tevreden over kunnen zijn? Not happy, satisfied. Het idee dat je het goed hebt gedaan. Like I did a good job. Inmiddels zijn er heel wat maten van hem gesneuveld. If I'm lucky, less than 20 so far. Een stuk of 20. Soldier never drinks alone. They're always there. Maar het voelt alsof ze altijd bij hem zijn. We always drink to them. En een jaar later is Dutch nog minder bang om dood te gaan. Je denkt er niet aan. Je bent, nou, bezig. Wat went er niet? How do you say? The smell of dead bodies. De geur van lijken. Ja, ja, dat went je nooit. Maar dat is waarom we zoveel roken. Dat ook je niet kunt ruiken. Ja, ja. Maar als je aan het vechten bent aan het front in Oekraïne, dan is roken niet wat je leven in gevaar brengt. Nee, helemaal niet. Het zijn wel veel grotere problemen. Ja. En dat zei de huurling Dutch in gesprek met Matthijs van der Wiel in Kharkiv. De Amerikaanse soulzanger Jalen Ngonda is overduidelijk geïnspireerd door Marvin Gaye. En gelukkig heeft hij zelf ook een stem als een klok. Zijn nieuwe single, Come Around and Love Me. Ja, en in september komt zijn debuutalbum uit. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Mensen met een laag inkomen die recht hebben op een energietoeslag van €1.300... hebben dat volledige bedrag nog altijd niet gekregen. Vorig jaar mochten gemeenten het geld voorschieten. Dit jaar krijgen de gemeenten pas het geld als een wetsvoorstel die de toeslag regelt is goedgekeurd en dat voorstel is vertraagd. Bij een Russische luchtaanval op de Zuid-Oekraïnse stad Mykolaiv zijn meerdere doden en gewonden gevallen, meldt de gouverneur van de regio. Hoeveel mensen zijn omgekomen is nog niet bekend. Het aantal gewonden zou op 18 liggen, minstens 18. In Peru zijn opnieuw protesten uitgebroken tegen de regering. Duizenden mensen zijn de straat op gegaan om het vertrek te eisen van president Boluarte. Ze beschuldigen de president van het onrechtmatig afzetten van de vorige Peruaanse president Castillo eind vorig jaar. En een van de twee verdachten van een schietpartij dinsdag in Amsterdam-Noord is vrijgelaten. De ander zit nog vast. Maar de politie denkt dat de schutter nog niet is gepakt. De man die dinsdag werd neergeschoten is gisteren aan zijn verwondingen bezweken. Het weer droog, 10 tot 15 graden. In de loop van de ochtend een paar buien. In de middag droger, af en toe zon. En dan 18 tot 23 graden. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is langzaam rijden op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-dorp over 6 kilometer. Er zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging is zo'n 20 minuten. In Noord-Holland op de A7 Hoorn-Zaanstad. Na een auto met pech is daar vertraging bij de afrit Weiderwormer. Zo'n 10 minuten. En omrijders vanwege de afsluiting van de Haringvlietbrug die komen in de file op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder 3 kilometer met een kwartier op onthoud. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer. Van het Braziliaanse Bahia, dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 10% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Internationaal treinreizen van en naar Nederland is 1,5 keer duurder in vergelijking met het vliegtuig. En in andere landen is dat dubbel zo duur, blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Faiza Oelassen is daar hoofd klimaat en energie. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke routes springen er echt uit qua kosten? Nou, de route die echt de kroon spant, dat is als je gaat treinen tussen Londen en Barcelona. Die is 10 tot 30 keer duurder dan het vliegtuig. En je bent ook nog eens heel veel reistijd kwijt. En zijn het al vaak de prijsvechters? Ja, we zien dat in de meeste gevallen is vliegen goedkoper. We hebben gekeken naar 100 routes door heel Europa. En we zien dat heel vaak op deze routes prijsvechters actief zijn. En die zorgen ervoor dat die prijzen enorm omlaag gaan wanneer je vliegt? Ja, kijk, het zijn prijsvechters, maar het is natuurlijk ook zo dat vliegen is gewoon structureel goedkoper. Dat zien we ook in dit onderzoek. En dat komt omdat vliegen eigenlijk bijna niet wordt belast. Hè, er is geen btw op kerosine, er is geen accijns op vliegen. Terwijl bijvoorbeeld als je een trein pakt en ook al rijdt u op groene stoom, dan wordt daar wel energiebelasting op betaald en dat werkt gewoon door in de prijs. Dus je ziet gewoon die prijsverschillen zie je gewoon terug. Het komt wel eens voor dat jij een goedkoper treinticket kan vinden dan het vliegtuig. Maar dat is eerder de uitzondering dan de regel. En we zien op 1 route maar vanuit Nederland. We hebben naar een aantal treinen gekeken vanuit Amsterdam. Als je naar Kopenhagen gaat, of naar Berlijn, of Nice, Praag, Stockholm. En we zien maar op één route dat de trein structureel goedkoper is. En dat is wanneer je de trein naar Warschau pakt. Nou, vorig jaar waren de treinen in Duitsland juist overvol, omdat het kaartje goedkoop was. Hoe duur of goedkoop zijn de treinen daar op dit moment? Nou, in Duitsland weet ik het niet precies. Het is wel een stuk goedkoper. De trein is alsnog wel ietsjes duurder dan vliegen. Maar door de COVID-pandemie hebben zij de klimaatticket ingevoerd voor de treinen. Dus flinke kortingen. En we zien dat daar eigenlijk het vliegen niet terug is naar het niveau van voor de COVID-pandemie. Ze hebben daar sowieso goede hoogsnelheidstreinen. En we zien dat mensen door die goedkopere treintickets, ja, toch wel vaker dan voor de trein kiezen. Dus je ziet wel, ja, dat maakt verschil als je het gewoon ietsjes meer gaat subsidiëren. Ja, contact ook met hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft, Bert van Wee. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Greenpeace ziet enorme prijsverschillen tussen treinreizen en reizen met het vliegtuig. Heeft u daar een verklaring voor? Nou, de hoofdverklaring is dat vliegen veel en veel te goedkoop is. Zoals de mevrouw van Greenpeace net al zei, geen heffingen op kerosine, geen btw op internationale vliegtickets. Ja, daar is niet tegen te concurreren door met de trein, tenzij je die ook heel zwaar zou subsidiëren. Dus vliegen is vooral veel te goedkoop, dat is de hoofdreden. En die treinen kunnen niet, of die treinbedrijven kunnen niet hetzelfde doen als die prijsvechters? Nou, die bedrijven zelf zullen dat niet kunnen doen. Want dan gaan ze failliet, want dan hebben ze veel meer kosten dan opbrengsten. Tenzij die treinen heel zwaar gesubsidieerd zouden worden. Dat lijkt mij toch geen idee. Want dan ga je de ene fout corrigeren door een tweede fout te maken. Het is veel beter om vliegen veel duurder te maken dan treinen zwaar te subsidiëren. Mede omdat lange afstandsreizen met vliegtuig en trein toch al vooral iets is voor mensen met hogere inkomens. Dus dan moet de belastingbetaler zowel mensen subsidiëren die ver gaan vliegen als die ver met de trein gaan. Dus vliegen flink duurder maken zou de beste oplossing zijn wat u betreft? Ja, dat zou sowieso de beste oplossing zijn. Overigens kijkt de consument niet alleen naar de kosten. Die kijkt ook naar de reistijd en ook naar alle gedoe eromheen. Dus hoe makkelijk kan je informatie krijgen? Hoe makkelijk kan je tickets boeken? Hoe goed is de service, bijvoorbeeld als je je ticket wilt omboeken? En ook in dat opzicht is het vliegtuig veel makkelijker dan de trein. Dus ik zou zeggen, probeer als treinbedrijven vooral je informatieverstrekking, het boeken van tickets en je service te verbeteren. Maar ze kunnen die kostprijzen dus niet omlaag krijgen. Want hoe duur is het dan inderdaad om een treinkaartje, hoe zit dat in elkaar bij een treinkaartje? Die kosten zijn voor het grootste gedeelte loonkosten. Dus van het personeel op de trein, maar ook alles eromheen. Bijvoorbeeld het opstellen van de dienstregelingen. En die loonkosten kan je natuurlijk niet zoveel aan doen. Daarnaast spelen ook wel de kosten van het materieel, dus de treinen zelf. De vergoeding die ze moeten betalen voor het gebruiken van de rails. Maar die vergoeding is overigens niet kostendekkend. En uiteraard ook energiekosten. Faiza Olaze van Greenpeace, het gaat jullie natuurlijk niet alleen om het prijsverschil, maar ook om het verschil in vervuiling. Hoeveel vervuilender is het vliegtuig als je dat vergelijkt met de trein? Gemiddeld genomen door heel Europa is het minstens 5 keer vervuilender. En dan heb je echt extreme dat het soms 80 keer vervuilender is. Nou, we hebben gekeken naar specifieke routes ook vanuit Amsterdam. Als je de trein pakt naar Parijs, dan is vliegen 13 keer vervuilender. Sorry, 10 keer vervuilender. En als je naar Brussel de trein pakt, is die zelfs 13 keer vervuilender. Dus daar zitten wel qua vervuiling enorm verschillen in. En jullie, neem ik aan, pleiten voor stap in die trein. Nou, de politiek gaat natuurlijk over belastingen, onder andere op kerosine. De staat heeft voor een groot deel Schiphol in handen. Wat zou de politiek wat jullie betreft moeten doen om reizigers te laten kiezen voor toch dat schonere alternatief als de trein? Ja, ik ben het met de heer Van Wee eens. Kijk, vliegen is eigenlijk veel te goedkoop. Je ziet dat heel veel kosten eigenlijk worden afgewenteld op de samenleving. Dat moet je duurder maken. Maar ik denk dat je gelijktijdig ook treinen wel wat goedkoper mag maken. En, wat meneer terecht ook zegt, het is vaak ontzettend omslachtig om een ticket te boeken. Een treinticket, hè. Je hebt vaak heel veel stops, meerdere treinmaatschappijen waar je moet boeken. Je zit veel met overstappen. Terwijl als je het vliegtuig pakt, ja, dan ga je gewoon vaak naar A naar B in plaats van 5 keer een stop tussendoor. En wij hebben voorbeelden waar we gewoon zien dat het wel goed kan. Als je kijkt naar Madrid en Barcelona, dat is qua afstand een beetje hetzelfde als Amsterdam en Berlijn. Maar als je de trein pakt van Madrid en Barcelona, dan ben je er binnen 2,5 uur. Mm. Er zit namelijk een hele goede hoge snelheidslijn ertussen. Maar als ik de trein wil pakken naar Berlijn, dan ben je zeker 5 tot 6 uur verder. Nou, als je kijkt naar landen als China en Japan, daar hebben ze veel meer ervaring met hoge snelheidslijnen. Ik bedoel, in China kan je de trein pakken. Die doet 1300 kilometer in 5 uur tijd tussen Shanghai en Peking. Dat is echt ongelooflijk snel. Die heeft eigenlijk al het vliegtuig, ook zelfs qua tijd, qua reistijd, weggeconcurreerd. Dus het kan wel, maar we moeten het goedkoper gaan maken. We moeten de lijnen meer gaan stroomlijnen. En we moeten het makkelijker maken om te boeken. Bert van Wee, zijn dat inderdaad de oplossingen? Ja, sowieso het vliegtuig veel duurder maken. Meer rail-infrastructuur, dus meer hoogsnelheidslijnen. Ik zou zeggen, begin dan wel eerst met het vliegtuig duurder te maken, want anders is het haast niet te doen om die lijnen rendabel te krijgen. Want dan moet je nog steeds concurreren tegen veel te goedkope vliegtickets. Dus ik ben met die lijnen wat terughoudender. Eerst goed onderzoeken of het wel uit kan. En zorg dan eerst dat het vliegen duurder wordt en ook dat alles rond het informatiesysteem, ticketing en boeken goed op orde is. Want anders is het rendement van die nieuwe rails lang niet zo hoog als wat het had kunnen zijn. Maar dat betekent ook de politiek overtuigen om impopulaire maatregelen te nemen. Want vliegen wordt dan voor de rijken als het duurder wordt. Faiza Oelassen, gaat jullie dat lukken? Ja, nou kijk, eigenlijk valt het op zich wel mee. Want als je kijkt naar heel veel populaire lijnen, daar heb je al hele goede treinen op zitten. Kijk naar Amsterdam-Londen. Kijk naar Amsterdam-Parijs, Amsterdam-Berlijn. Je ziet dat daar gewoon snelle verbindingen zijn. Het zit hem vooral in die prijs. Dus ik ben het eens met de heer W. In sommige gevallen hoef je niet eens die lijn te leggen, maar moet je gewoon vooral het prijsverschil aanpakken. Je ziet wel dat er nu veel meer bewustwording is dat vliegen eigenlijk veel te goedkoop is. Het is nu een kwestie van doorzetten en gewoon wat meer belasting gaan heffen. Ja, dat klinkt heel makkelijk, maar denkt u dat inderdaad in Den Haag te realiseren is? Nou, er wordt nu al wel sinds een aantal jaar gesproken over de vliegtax. Er is nu wel een soort van vliegtax. Die stelt niet zoveel voor. Maar goed, er komen verkiezingen aan. Dus ik denk dat het hoog tijd is voor politieke partijen, ja, om het stokje op te pakken. Je ziet ook wel dat mensen heel graag schoner willen reizen, hè? Neem de Eurostar. Die is gewoon duurder dan het vliegtuig pakken. En toch is die razend populair. Mensen vinden het hartstikke fijn om de trein te pakken van binnenstad naar binnenstad. En willen ook schone reizen. Ook al betalen ze daar ietsjes meer voor. Nou, als je dan ook nog eens dat verschil kleiner gaat maken, dan heb je mensen zo die trein in. Nou, we gaan zien of dat de komende week een campagnethema wordt. Dank Faiza Oelassen, hoofd klimaat en energie bij Greenpeace. En ook Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU in Delft. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Nieuw-Zeeland begint vanochtend als thuisland aan het WK voetbal. Tegen Noorwegen gaat de ploeg proberen om voor de eerste keer in de geschiedenis een WK-wedstrijd te winnen. Verslaggever Eline de Zeel peilde de stemming. Nog heel even en dan klinkt deze teamsong door de stadions in Nieuw-Zeeland en Australië. Het WK staat op punt van beginnen en de vrouwen van Nieuw-Zeeland zijn meer dan klaar voor hun openingswedstrijd. How excited are you about the tournament about to start? Oh, very excited. It's hard to kind of explain the. Ze hebben hier lang, heel lang op gewacht, zegt verdediger Michaela Foster. Dat vertelt ze vanuit een speciaal ingericht perszaaltje van het Pullman Hotel in Auckland, waar het Nieuw-Zeelands team verblijft. It's incredible to do it in front of a sold-out home crowd on Thursday night. En naast haar zit ook Annelie Longo, een middenveldster die al ietsje langer meegaat. This is going into my fifth World Cup. Dit wordt alweer haar vijfde wereldkampioenschap. And this one just feels a whole lot different. I think being at home, as you say, with friends and family in the crowd and having sold-out stadiums supporting us for once, I think it just, you know, it feels special and we just can't wait to get started. Met de spirit zit het dus wel goed, maar met de vorm toch iets minder. Van hun laatste 12 wedstrijden wonnen de New Zealand Ferns er slechts eentje. In de openingswedstrijd tegen hoogvlieger Noorwegen zal het dan ook gelijk lastig worden om dat doel te behalen dat ze zich dit WK hebben gesteld. Like for New Zealand, for the Ferns, we've never won a World Cup game for us, so that's our first goal is to do that. Nieuw-Zeeland speelde op 5 WK's en wist nooit een enkele wedstrijd te winnen, laat staan een groepsfase te overleven. Dat moet nu dus wel gaan gebeuren. I really want to be part of creating history and hopefully we can get that done at home. Ja, het team hoopt vooral op de steun uit eigen land. Maar wie door Auckland loopt, die krijgt nou nog niet gelijk het idee dat er hier een openingswedstrijd van het WK gespeeld gaat worden. Hoewel dit het grootste toernooi is dat Nieuw-Zeeland ooit heeft georganiseerd, is de sfeer nog niet bepaald uitgelaten. Er hangen hier en daar wat vlaggen, maar verder is dat het eigenlijk ook. En dat valt de mensen op straat ook op. How do you feel about the World Cup coming up? Oh, is the World Cup coming up? I don't know about that, but... Oh, pretty mean. Veel mensen weten eigenlijk niet eens dat er een WK op het punt van beginnen staat. New Zealand is quite a rugby-focused nation, I suppose. And with the World Cup coming up for that, maybe we're a bit more focused on that. En anderen hebben een tijd geleden gelijk al kaartjes gekocht, maar waren het eigenlijk ook alweer een beetje vergeten. I mean, I only knew about it because she said, hey, you want to go? And I was like, sure. Omdat de kaartverkoop in Nieuw-Zeeland in tegenstelling tot bij co-host Australië achterblijft, werden er de afgelopen week zelfs 20.000 tickets weggegeven om de sfeer te boosten. Tickets will not be available at the gates, so fans need to get online soon to make sure they don't miss out. I grew up here and it's always a little bit quiet. Ja, het moet dus nog een beetje gaan leven. Zoveel is wel duidelijk in Auckland. But I think there'll be some atmosphere. I think it'll pick up. Yeah. Maar als het aan de vrouwen van de voetbalferns ligt, dan gaat dit toernooi, net zoals bijvoorbeeld in 2017 het EK in Nederland, zorgen voor een kantelpunt. I think for me legacy is more than just the memories. So hopefully a kind of a spark that. Dit WK draait om meer dan alleen herinneringen maken, zegt Annelie Longo. We willen jongens en meisjes ook echt inspireren. En zegt Michaela Foster, we willen van rugbyland Nieuw-Zeeland nu ook een voetballand maken. Dit is het moment. With the facilities and the resources to be able to do that now, it'll just continue to keep growing. Ja, en nu is het dus een kwestie van aftellen tot die openingswedstrijd tegen Noorwegen. It's almost time. I know, almost. We're so close. And hopefully putting on a bloody show. Eline de Zeeuw in Nieuw-Zeeland. Veilig Verkeer Nederland pleit in de Telegraaf voor een totaalverbod op alcohol achter het stuur. Nu is één glas bier of wijn nog toegestaan, maar ook dat beïnvloedt al de rijvaardigheid en is vaak de oorzaak van een ongeval, stelt de VVN. Zodra alcohol je hersenen bereikt, voel je jezelf verzekerder en ga je risico's onderschatten, zegt de woordvoerder in de Telegraaf. Op de houdbaarheid van dit voorstel van de verkeersveiligheidsorganisatie valt wel wat af te dingen, schrijft de Telegraaf. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid zegt dat een alcoholpromillage van 0 eigenlijk onmogelijk is. Als je bijvoorbeeld een krentenbol eet, dan zit je al op 0,1 of 0,2. Dat wist ik niet. Er zit geen drank in je krentenbol, maar dat maak je gewoon zelf aan als je dat opeet. De Tweede Kamerverkiezingen van 22 november die lijken een driestrijd te worden tussen BBB, VVD en de nieuwe combinatie PvdA-GroenLinks. Blijkt volgens de Volkskrant uit een peiling van INO Research die afgelopen weekend werd gehouden. En INO heeft voor het eerst de combinatie PvdA-GroenLinks als één lijst aan ondervraagden voorgelegd. De verdergaande samenwerking valt goed bij linkse kiezers. Uit die peiling blijkt verder dat als onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt meedoet met een eigen partij, die in één klap 46 zetels zou kunnen halen. Maar als, want we weten nog steeds niet wat hij van plan is. Hè? En peilingen zijn? Peilingen. Dat was het, ja. Ik wist dat er zo'n uitdrukking achteraan kwam. Palingen, ja. En waarom eigenlijk? Dat ze dan morgen niet lekker meer zijn. Oh ja, dat ja. Groningers die hebben volgens RTV Noord bij de Raad van State op aangedrongen dat de gaskraan echt dicht gaat. Het kabinet houdt nog een voorbehoud bij het sluiten van de kraan in oktober voor uitzonderingsgevallen. Maar de Groninger Bodembeweging die wil geen uitzondering. Volgens de organisatie onderschat de minister van Economische Zaken de maatschappelijk ontwrichtende invloed van de jarenlange gaswinning en alle ellende die het heeft opgeleverd. De bodembeweging wil dat de Raad van State ook terugkomt op eerdere uitspraken waarin de gevolgen van de gaswinning niet als maatschappelijk ontwrichtend werden bestempeld. En 30 Nederlanders zitten volgens Hart van Nederland al een paar dagen vast op het op dit moment bloedhete Sicilië. Heeft te maken met een brand op het vliegveld van Catania. En het lukt reisorganisatie Corendon nog niet om samen met Transavia een vliegtuig te regelen dat vanaf een ander Siciliaans vliegveld deze mensen kan ophalen. En dan zijn die gestrande reizigers niet blij mee. Er zijn heel veel mensen boos, er zijn mensen teleurgesteld, mensen weten niet wat ze moeten doen. Onmacht, totale onmacht. Je kunt iedereen aanspreken. We hebben alles afgebeld. Reisverzekering, ambassade, Corendon, alarmnummers van Corendon. Het is ons wel gelukt, maar dan worden we gewoon keihard weggeduwd. Zeggen ze gewoon, ja, we kunnen verder niks voor u betekenen. En gewoon letterlijk opgehangen. Dit zijn die momenten dat je blij bent dat je gewoon aan het werk bent in de zomer. In een te koude studio. Ja, precies. Ja, het is wel heel vervelend voor deze mensen. Corendon zegt tegen Hart van Nederland dat het nog steeds onzeker is wanneer deze gedupeerden naar huis kunnen. Transavia kan niet op Sicilië komen en dat maakt het lastig. We kunnen mensen niet brengen en dat betekent ook dat we ze niet kunnen terughalen. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Het verkeer rijdt eigenlijk op de meeste plekken prima door. Alleen er was een ongeluk op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar heb je ongeveer een kwartier vertraging nog tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. You fool me once, can't fool me twice. I'm gonna get my payback down the line. Was in the dark, I found the light. I see you try to run, but you can't hide. Time you break my heart, I know I'll be stronger. Talk me down, I'll only grow taller. Break my heart, you can't pull me under. You won't see me cry. Every time you break my heart, I know I'll be stronger. Talk me down, I'll only grow taller. Break my heart, you can't pull me under. You won't see me cry. You spit your words and hope they hurt. Too bad, 'cause they won't keep me up at night. What can you do? The joke's on you. And now you try to run, but you can't hide. You can't hide no more. I have seen this all before. And it's time that you face the truth, 'cause you ain't worth fighting for. Every time you break, you break my heart, I know I'll be stronger. Talk me down, I'll only grow taller. Break my heart, you can pull me under. You won't see me cry. Every time you break my heart, I know I'll be stronger. Talk me down, I'll only grow taller. Break my heart, you can pull me under. You won't see me cry. Ze komen uit Utrecht, Rondé, Break My Heart. De film Oppenheimer gaat vandaag in première over J. Robert Oppenheimer, die de atoombom heeft uitgevonden. Het wapen maakte een einde aan de Tweede Wereldoorlog. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. Hey. three. Truman needs to know what's next. Two. What's next? One. Een fragment uit de thriller. Jij bent degene die ze de macht heeft gegeven om zichzelf te vernietigen, hoorden we net. Filmrecensent Koen van Zol van NRC heeft Oppenheimer al gezien. Ja, als je naar de geschiedenis kijkt, goedemorgen overigens. Goedemorgen. Klopt de film dan? De film klopt fameus goed eigenlijk. Ik heb het hele onderliggende boek American Prometheus, heb ik gelezen. En ik heb weinig meegemaakt dat een Hollywoodfilm zo accuraat is. Is dat bijzonder, inderdaad? Dat is heel bijzonder, ja. Normaliter neem je dramatische vrijheden, hè? Want iets past net niet. Christopher Nolan heeft het zo geschreven dat het en een fantastische film is en historisch accuraat. Zie je niet vaak. Oppenheimer wordt wel de vader van de atoombom genoemd. Hoe kijkt zijn karakter in de film toch naar die dodelijke uitvinding? Nou, dat is een van de grappige dingen. Hij is natuurlijk een van de voormannen van de kwantummechanica die toen opkwam. En dan moet je een hele rare hersenacrobatiek moet je bedrijven. Schrödinger's kat bijvoorbeeld, die is tegelijk dood en levend. En een ding is tegelijk een deeltje en een golf. Kan je eigenlijk niet begrijpen, maar het is wel wat het is. En zo zit de mens natuurlijk ook in elkaar. Hij heeft allerlei volstrekt tegenstrijdige emoties. Zo in het geval van Oppenheimer was het bijvoorbeeld zo dat hij eigenlijk hartstikke trots was op die atoombom. En laten we zeggen, Hiroshima, de dag dat de bom geworpen werd en 100.000 doden vielen, vierde hij tot het eind van zijn leven met cocktails. En aan de andere kant was hij doodsbang met wat hij de mens had gegeven en de verwoestende kracht daarvan. En bleef zijn hele leven pleiten voor wapenbeheersing, overleg en controle op die afschuwelijke bom die hij had uitgevonden. Nou zijn er heel veel films gemaakt over de Tweede Wereldoorlog, maar juist over die atoombom en de maker ervan niet. Klopt dat inderdaad? Ja, dat klopt. Ja, vlak na de oorlog zijn we. Maar het was natuurlijk. Hij was de meest beroemde wetenschapper. Nadat hij die atoombom. Natuurlijk de vader van de atoombom. Dus hij was opeens overal. Maar ja, die atoombom zelf waren mensen eigenlijk zeer enorm bang voor. En zeker nadat de Russen de atoombom ook hadden in 1949. Wilde je daar eigenlijk niet mee worden geconfronteerd. Dus in de hele jaren 50 was iedereen in een continue staat van paniek over atoombommen. Maar de atoombom zelf kwam je in de film nooit tegen. Want ietsje te confronterend, hè? Dus je had wel een heleboel B-films en science-fiction films. Die gingen over stralingen, raketten en mutaties. Maar niks over de atoombom zelf. Dat was gewoon even iets te eng. Want ja. Amerika was er helemaal niet aan gewend dat ze kwetsbaar waren. En opeens konden die Russen met raketten konden atoombommen op hun hoofdsteden gooien. Dat was iets waar je dus liever geen film over maakte. Ja, en die bezocht worden. Ja, in de jaren 80 en 90 zag je veel meer films over atoombommen. Ja. Later werd het toch wel weer islamitisch terrorisme. Nu zijn we dus weer toe aan een serieuze film over die atoombom. Waarom heeft Nolan hem nu gemaakt? Nou ja, kijk, juist omdat dingen niet gemaakt worden, kan het juist heel verfrissend zijn als je hem opeens wel maakt. Zoals, laten we zeggen, 15 jaar geen film over een atoombom gemaakt werd. Toen maakte Stanley Kubrick opeens Dr. Strangelove. Met wel tientallen atoomexplosies in de film zelf. Dat was toen wel een heel originele en oorspronkelijke film. Een onvergetelijke film. En ja, Nolan die dacht ook, ja, die film moet gewoon een keer gemaakt worden. Het is een fantastisch verhaal. Hij las het boek. En het is ook een fantastisch verhaal. Ja, je zult het zelf wel zien als je gaat. Want 5 ballen voor, in NRC, hè? Terecht? Ja, wat mij betreft hadden ze de 6 kunnen geven. Maar ja, dat mag niet, hè? Dank je wel. Ja, het is echt een hele. Het is een grootse film. Dank. Filmrecensent Koen van Zwol over Oppenheimer. Ster. Het is zomer in de Pontmuseum Tilburg. Geniet van de weelderige tuin. Het café met terras. En ontdek de jonge kunstenaar Rafaela Vogel in de tentoonstelling Kraan. Tickets via depont.nl. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer. Van het Braziliaanse Bahia, dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. Paleis Het Loo, het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Mensen die recht hebben op een energietoeslag dit jaar kunnen die nog altijd niet aanvragen. En de Zweedse ambassade in Irak is bestormd en in brand gestoken. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. De aanval op de Zweedse ambassade in Bagdad werd uitgevoerd door honderden aanhangers van een Sjiïtisch geestelijk leider. Die had opgeroepen tot protesten omdat de Zweedse politie toestemming heeft gegeven voor een protest vandaag bij de Iraakse ambassade in Zweden, waarbij mogelijk een Koran wordt verbrand. Er raakten bij de aanval op de ambassade in Bagdad geen medewerkers gewond. Zij zijn allemaal veilig, zegt Zweden. Bij een Russische luchtaanval op de stad Mykolaiv zijn meerdere doden en gewonden gevallen, meldt de gouverneur van de regio. Hoeveel mensen zijn omgekomen is nog niet bekend. Zeker 18 mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de gouverneur is er een flat van 3 verdiepingen in het centrum van de Zuid-Oekraïnse stad geraakt. Ook in de havenstad Odessa zijn luchtaanvallen uitgevoerd. Daar zouden 2 gewonden zijn gevallen. Internationaal met de treinreizen van en naar Nederland is 1,5 keer duurder dan met het vliegtuig. Greenpeace komt tot die conclusie na een analyse van 100 routes binnen Europa. Bij de meeste reizen is een treinkaartje duurder dan een vliegticket. Van Amsterdam naar Londen met de trein is bijvoorbeeld gemiddeld dubbel zo duur als met het vliegtuig. Omdat vliegen gemiddeld 5 keer vervuilender is, stelt de milieuorganisatie voor om vliegen duurder te maken en treinreizen goedkoper en eenvoudiger. In Nieuw-Zeeland heeft een man 2 mensen doodgeschoten op de dag dat daar het WK voetbal begint. De schietpartij gebeurde bij een bouwplaats in de stad Auckland, vlakbij het hotel van de Noorse vrouwen die de openingswedstrijd spelen tegen Nieuw-Zeeland. De schutter liep een gebouw in de buurt binnen en schoot daar 2 mensen neer. Hij kwam zelf later om het leven. 6 anderen raakten gewond. Volgens de premier van Nieuw-Zeeland lijkt de schietpartij los te staan van het WK voetbal. De hittegolf in het zuiden van Europa heeft de watertemperatuur van de Middellandse Zee tot een recordhoogte doen stijgen. Het water is deze maand 24,6 graden. Volgens het Spaanse Weerinstituut 2,2 graden hoger dan normaal. En de hoogste gemiddelde temperatuur sinds in 1940 werd gestart met de metingen. Omdat de zomer nog lang niet voorbij is, kan de Middellandse Zee verder opwarmen. Dat heeft grote gevolgen. Door de hoge temperatuur van het water koelt het 's nachts nauwelijks af. En de impact op het zeeleven is groot. Het weer droog, 10 tot 15 graden nu nog. In de loop van de ochtend een paar buien. In de middag droger, met af en toe zon. Het wordt vanmiddag 20 tot 23 graden. Morgen opnieuw wisselen zon, wolken en een paar buien elkaar af. En opnieuw wordt het dan een graad of 22. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Er is een technische storing bij de Lorentzsluis in de A7, de afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland. De weg is daar voorlopig dicht. Meer informatie is nog niet bekend. Hopelijk kunnen ze daar een doorsteek maken, anders is het advies om te rijden helemaal via Flevoland. Een ongeluk op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Ulfnout heb je rond de 10 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Tot slot ook een aanrijding op de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Tussen heer Hugo Waard en Omval staat 3 kilometer. Je hebt daar 20 minuten tijdverlies. We brengen het voordeel naar je toe deze zomer. Want na stapelkorting bezorgen we ook gratis. Bestel nu op ah.nl of in de AH-app. Lekkere van Albert Heijn. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Zo. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Erop uit in de zomervakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer. Van het Braziliaanse Bahia, dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. Wat is er deze week in de actie? Nectarines of perziken, los per 500 gram, 1,19. Jumbo wokgroenten, 400 gram, 2 voor 3,50. En slagersgehakt, gemengd, 20% korting. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Het NOS Radio 1 Journaal. Kunt u de energierekening dit jaar niet betalen, dan is de kans groot dat u weer recht heeft op een energietoeslag van €1.300. Maar die toeslag is nog niet aan te vragen. Het wetsvoorstel was namelijk pas zo'n 2 weken geleden klaar en moet nog door de Eerste en de Tweede Kamer. En dus kunnen gemeenten het geld niet uitkeren. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tegen de NOS. Verslaggever Roeland Muller ging langs bij twee vriendinnen uit Assen die beide wachten op de toeslag. Goedemiddag. Middag. Hallo. Ik ben Marja Westra. Ik ben Marja de Vries uit Assen. Nou, ik zat op een bedrag van €150 in de maand. En de crisis begon en mijn bedrag werd verdubbeld. Dus ik zat in één keer op 356. En dan vanuit de bijstand is dat een groot bedrag. Het is natuurlijk niet alleen maar de energie die omhoog is gegaan. Hè. Het gaat ook om de boodschappen die duurder zijn geworden. Hoe komt u maandelijks rond? Moeilijk, beetje bij beetje. En met behulp van vrienden die eten voor mij hebben. En waar ik een keer kan eten of die eten voor mij bewaard hebben. En ja, ik heb al mijn extraatjes die ik had, heb ik moeten aanspreken. En die zijn nu op. En hoe zit dat bij u? Ik kan geen rare dingen doen. Ik heb bijvoorbeeld nog een autootje, maar ik heb een zoon in Amsterdam wonen. Maar ik kan niet zomaar even, huppakee, tank vol en we gaan even naar mijn zoon toe. Dat. Wil niet. Dat kost gewoon veel te veel. Daar heb ik niks meer voor over. Als je denkt van, nou, ik moet eigenlijk nieuwe schoenen, nieuwe kleren, een keer naar de kapper. Heeft het ook even geduurd voordat u erover durfde te praten? Naar mijn vrienden toe niet. Dat is gewoon zo'n goed contact dat ik kon alles vertellen. Zo van, nou jongens, dit is mij overkomen en nu. Dus dat scheelt wel. Maar ja, ik ken inderdaad ook heel veel mensen die het niet durven zeggen. En ook niet weten waar ze moeten aankloppen. Nu wil de gemeente Assen best wel graag op tijd die energietoeslag uitkeren. Maar zij moeten wachten totdat Den Haag toestemming geeft. Dat kan nog maanden duren. Hoe vervelend zou dat voor u zijn als die energietoeslag niet komt? Ja, dat wordt moeilijk. Dan heb ik minder weekgeld. Dus dan is het echt een grote pan vol met eten maken. En 1 keer eten, de rest in de diepvries. En ja, dan eet je een paar dagen hetzelfde. Dus sowieso, kijk, ik ben zelf in september jarig. Ik wil graag mijn verjaardag vieren, maar ja, gebak zit er niet in. Dus wie komt, neem zelf een gebakje mee. En gewoon de kleine dingetjes wat niet meer kan. Dus graag met spoed. Als ik in een probleem zou komen, dan heb ik nog wel... Kijk, dan kan ik mijn autootje altijd nog wegdoen. Maar ja, ik ben eigenlijk wel redelijk afhankelijk van die auto, omdat fietsen niet zo best meer gaat en... Kijk, dan moet ik met de bus gaan en ja, dan qua kosten maakt dat dan voor mij niet zo gek veel uit. Ik bedoel, ik maak niet zo idioot veel van de auto gebruik, maar ik kan er eigenlijk niet zonder. Je zult wat moeten. Als het moet, moet het. Dan doe je het ook. Nou, en wat Marja net al zei, van wij helpen elkaar om... ja, als je een keer wat over hebt, geef je dat. En op die manier redden wij dat gewoon met elkaar. Maar er zijn ook mensen die op dat randje zitten en die niet weten waar ze naartoe moeten. Juist die mensen die gaan niet eens heen om te vragen van, kan ik hulp krijgen? Ik ken ze van heel dichtbij. En ik vind dat gewoon ontzettend... Ik vind het niet leuk. Dat doet zeer, om het maar in heel... Ja, dat raakt duidelijk. Ja, dat raakt mij. En dat vind ik gewoon ontzettend vervelend. Maar goed, dat is ook iets waar ik niks aan kan veranderen. Dat is ook iets wat van hogerhand moet gebeuren. En ik denk dat ze daar te weinig naar hebben gekeken. En dat zeiden Marja en Marja, twee vriendinnen uit Assen, die dus wachten op de toeslag. Ik praat erover verder met Cor Staal, wethouder in de gemeente Assen, waar deze twee vriendinnen wonen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoort u meer van dit soort verhalen? Ja, wij horen inderdaad meer van dit soort verhalen. Dat geldt voor een hele grote groep. Uit deze verhalen hoor je al dat het moeilijk is om de eindjes aan elkaar te knopen. Nou, in gezinnen met kinderen bijvoorbeeld, dan is het soms nog moeilijker, omdat dat lukt echt niet. Ja, en het wachten is dus op die toeslag. Begin dit jaar waren jullie eigenlijk al klaar om het geld uit te keren. Wanneer zijn jullie begonnen met het voorbereiden op het uitkeren van die energietoeslag? Ja, vorig jaar in 2022 hebben we die toeslag ook uitgekeerd. Dat hebben we in wat porties gedaan. In september is er een brief door het ministerie, door de minister naar de Tweede Kamer gestuurd met het voornemen om dat in 2023 weer te doen. Dus we hadden alles klaarstaan. In december hadden wij het besluit genomen. Voordat wij weer via onze uitvoeringsorganisatie dat uit moeten betalen, moeten wij ook besluiten nemen en hoe we dat gaan doen en wanneer. Dus dat besluit dat hadden wij in december genomen, zodat wij in januari weer konden beginnen met het uitkeren van die energietoeslag. Maar toen kwam er een maar, u werd teruggefloten. Klopt. Tijdens het kerstreces kwam er een maar. Het bleek dat er een besluit genomen moet worden. Dan moet er altijd een besluit genomen worden, want het gaat best om veel geld in totaliteit natuurlijk. Dus daar moet een besluit over genomen worden. Maar deze keer zat er een restrictie bij. Wij mochten slechts heel beperkt erop vooruitlopen. In 2022 mochten wij alvast beginnen met het uitkeren. Hier mochten wij maar de eerste 500 uitkeren. En de laatste 800 van de 1300 euro toeslag, daarvoor zou eerst het besluit genomen moeten worden. De verwachting was dat het voor het zomerreces geregeld zou zijn. Maar dat is dus niet gelukt. Wat vindt u ervan? Nee, dat is niet gelukt. Nou, het is heel erg jammer. Voor ons betekent dat iedere keer weer anticiperen. Maar dat is helemaal niet erg. Een heleboel romslomp redden wij ons mee. Maar het gaat om die inwoner die moeite heeft met rondkomen. Kijk, we proberen aan alle kanten ervoor te zorgen dat mensen een stabiel inkomen hebben. Dat ze er ook op kunnen rekenen, dat ze hulp krijgen en die toeslag krijgen. En nu kan het niet. Hè? En dan, we horen het zo net welke keuzes er dan gemaakt moeten worden. Vinden wij ontzettend vervelend. Het ministerie van Sociale Zaken zegt dat wetsvoorstel is er nu pas, omdat ze nog moesten bedenken of studenten ook recht hadden op de toeslag. Die kregen het geld vorig jaar in principe niet, maar toen hebben ze meerdere rechtszaken gewonnen, vandaar de vertraging. Begrijpt u die redenering? Ik vind het heel jammer dat die keuze gemaakt is. Naar mijn idee had dat ook die besluiten ook los van elkaar genomen kunnen worden. Dat is in 2022 ook gebeurd. Wat mij betreft hadden we erop mogen vooruitlopen, zoals we in 2022 hadden gedaan. Dan hadden we allemaal niet deze situatie gehad, dat onze inwoners nog langer in onzekerheid verblijven. Ja, de nood is voor veel mensen nu hoog. We hoorden het net al inderdaad in die reportage. Moeten jullie als gemeente niet gewoon toch een beetje burgerlijk ongehoorzaam zijn en het geld alvast toch volledig uitkeren? Ja, dat kunnen wij niet doen. Dat mogen wij ook niet doen. Het gaat overigens ook om echt heel veel geld. Het gaat om voor de gemeente, een middelgrote gemeente als Assen, gaat het om 4,5 miljoen euro. En wij mogen dat niet uitkeren, want als daar geen wettelijke grondslag voor ligt, dan is dat ook onrechtmatig. Maar aan de andere kant, we hebben wel gezegd van als de burgers in de problemen komen, dan kunnen ze zich wel melden bij de gemeente voor wat we dan bijzondere bijstand noemen. En om welke bedragen gaat het dan? Mensen moeten. Nou, kijk, deze toeslag die is algemene, die krijgt iedereen. Of je nu een hoge energierekening hebt, een hoge afrekening of niet. Maar op dat moment kijken we echt individueel wat op dat moment nodig is voor die inwoner. En dat is op korte termijn, kunnen mensen dan geld krijgen? Ja, dat kan aangevraagd worden en dat kan op redelijk korte termijn. Maar goed, dat is wel een bijzondere bijstand en dan moeten we echt wel kijken van wat is er op dat moment nodig voor die inwoner. Dank, Cor Staal, wethouder in de gemeente Assen. Het is bijna 14 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Met het oog op morgen, aandacht voor het woningtekort. Volgens berekeningen van ING krimpt de bouwsector volgend jaar met 2,5%. En dat is de grootste achteruitgang sinds 2013. Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer vergelijkt de situatie met een perfect storm. Alles gaat tegelijkertijd mis. Nou, vooral die hoge rente En de bouwkosten die gestegen zijn, die maken dat het economisch gewoon veel tegenwind hebben. Maar ook beleidsmatig is er natuurlijk heel veel tegenwind. Je hebt te maken met stikstof, hè, wat we alsmaar niet oplossen. Maar ook met de eisen die de overheid stelt. Hè, ten aanzien van regulering bijvoorbeeld. Hè. Je ziet dat investeerders nu stoppen, minder investeren vanwege de regulering van de middenhuur. De belastingen die worden geheven op private investeerders die daar ook mee stoppen. Demissionair woonminister Hugo de Jonge heeft grote plannen. Maar daar zitten volgens Boelhouwer nog wel haken en ogen aan. Wat hij heel goed doet is de urgentie op tafel leggen en er hard aan werken. Dus die afspraken die hij gemaakt heeft met provincies en met gemeenten, die zogenaamde woondeals, dat is natuurlijk uitstekend. Hè? Ook dat ambitieuze programma van 900.000 is heel erg goed. Maar wat natuurlijk niet helpt zijn al die eisen en al die beperkingen en regulering die hij invoert, waardoor investeerders afhaken. Dus dat helpt weer niet. Hetzelfde werk doen als je collega, maar minder betaald krijgen omdat je een beperking hebt. Het is de realiteit voor zo'n 75.000 mensen. En het komt doordat zij onder een andere cao vallen dan hun collega's en daardoor deels betaald worden door het Rijk. Wiebe Huizinga is een van die werknemers. Bij Renze vertelde hij dat de verschillen flink kunnen oplopen. Ik schat in dat dat zeker wel een paar honderd euro bruto per maand is. We hebben ook een afdeling groenvoorziening. En daar heb je dus mensen met een beperking die voor de gemeente de bloemenperkjes in de stad staan te schoffelen. Nou, de gemeente heeft zelf ook mensen in dienst. Die vallen dan onder de CEO-ambtenaren, zoals ze dat noemen. Mm-hmm. En die mensen staan dus dagelijks naast elkaar hetzelfde perkje te schoffelen. En op het moment dat jij een vinkje bij je naam hebt staan van je gemeenteambtenaar, ja, dan scheelt dat voor die schoffelaars toch zo'n 600-700 euro bruto in de maand. Ja. Vakbond FNV komt voor deze groep op door bijvoorbeeld rechtszaken aan te spannen. Maar Huizinga heeft niet veel vertrouwen dat er iets gaat veranderen aan zijn situatie. Ik ben best wel cynisch. Eigenlijk speelt dit al vanaf 2015. En toen is de instroom in die wet sociale werkvoorziening gestopt. Is de participatiewet in werking getreden. Nou, volgens mij is dat een van de grootste fouten die ze in Den Haag hebben gemaakt. Ja. En, want wij zitten nu met de gevolgen daarvan. En wij worden op dit moment als pingpongbal gebruikt tussen Carola Schouten en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En veel collega's van ons, van mij, die zijn dat spuugzat. Dat was gisteravond op Radio en TV. Amerikaanse media komen met steeds meer details over de militair die de grens met Noord-Korea over is gerend en daar werd opgepakt. Het gaat om de 23-jarige Travis King, weet media in de VS inmiddels te melden. Die zou in Zuid-Korea meerdere dagen in de cel hebben gezeten nadat hij had gevochten met mensen van de lokale bevolking. Toen King op het vliegveld was om terug te vliegen naar de VS, liep hij naar buiten en sloot zich aan bij een groep toeristen op weg naar de grens met Noord-Korea. ABC News heeft een van die andere toeristen gesproken. Die zag de militair volledig in het zwart gekleed in volle sprint naar de Noord-Koreaanse kant rennen. Ik heb een guy running. Guy dressed in black, running what looked like full gas towards the North Korean side. Everybody was stunned and shocked. Iedereen bleef geschokt achter hoe deze militair dus aan de Noord-Koreaanse kant terechtkwam en daar werd gearresteerd, weten we inmiddels. Honduras is volgens persbureau AP van plan om het enige gevangeneneiland van het westelijk halfrond te bouwen. En daar moeten dan de meest gevreesde criminelen naartoe. Het is een van de plannen van de president van Honduras om bendegeweld tegen te gaan. Op het eiland, op 250 kilometer van het vasteland, moeten zo'n 2000 bendeleiders komen te zitten. In het verleden waren er volgens AP veel meer gevangen eilanden in Latijns-Amerika met dodelijke rellen, keiharde omstandigheden en beruchte ontsnappingen. De laatste eilandgevangenis sloot in Mexico in 2019. Artsen in Groot-Brittannië staken de komende 48 uur voor meer loon. Volgens Sky News doen daar voor het eerst in bijna 50 jaar ook senior doctors aan mee. Dat zijn artsen die niet alleen patiënten behandelen, maar ook ander personeel en medisch studenten aansturen. De directeur van de Britse gezondheidsdienst, NHS, zegt dat het een van de ernstigste stakingen in de geschiedenis van de dienst kan worden. En een ziekenhuisdirecteur waarschuwt bij Sky dat sommige patiënten niet kunnen worden behandeld. This is not only disruptive for the staff who have to continue to work, but it's hugely disruptive to those patients who are waiting for operations and outpatient procedures. So I think it is an extremely difficult situation, and one that we wouldn't want to see going on indefinitely. Erg moeilijke situatie voor mensen die moeten worden geopereerd. Spoedgevallen worden in Groot-Brittannië trouwens wel behandeld de komende 48 uur. En de Britse zorgbonden eisen 35% loonsverhoging. Een bod van 6% eerder werd afgewezen. En het aanpakken van mensen die een abonnement delen heeft Netflix geen windeieren gelegd. De streamingdienst heeft er volgens The Guardian veel meer gebruikers bij gekregen dan verwacht. In 3 maanden zijn er zo'n 6 miljoen nieuwe abonnees bijgekomen. Bijna 3 keer zoveel als analisten dachten. Een topman van Netflix reageerde bij de bekendmaking van die kwartaalcijfers ook nog op de staking in Hollywood op dit moment van acteurs en schrijvers. Het bedrijf hoopt zo snel mogelijk tot een akkoord te komen. Want ja, anders hebben al die nieuwe abonnees straks een stuk minder te bekijken. Zeker. De situatie op de wegen, Jolanda van der Velde. Ja, er is een technische storing bij de Lorentsluizen als je onderweg bent van Noord-Holland naar Friesland. Volgens Rijkswaterstaat wordt er over een kwartier ongeveer verkeer over 1 weghelft geregeld. Dan moet de ene kant wachten en kan de andere kant door. Dus daar zal je nog wel even een tijdje vertraging hebben. Verder een 30 minuten oponthoud inmiddels door een ongeluk op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Ulvenhout. De linker rijstrook is dicht. Het is 7:50. Zo'n 80 miljoen mensen in het zuiden van de VS gaan gebukt onder een historisch lange aaneengesloten periode van hitte. Zo werd in Phoenix in Arizona het record verbroken van 20 dagen temperaturen boven de 43 graden. Sommige zuidelijke staten bereiden nu wetten voor om mensen die in de buitenlucht werken beter te beschermen tegen de hitte. Correspondent Marieke de Vries ging naar de zinderende woestijnhitte van Las Vegas, waar het ook al dagenlang rond de 40 graden is. In de beroemde casino's van Vegas zitten de mensen wel achter de fruitautomaten en de roulettetafels te gokken. Maar als je naar buiten gaat, ja, dan snap je meteen waarom ze binnen zitten. De hitte slaat je werkelijk in het gezicht. The heat, I have nothing to compare it to. It's just very hot. How are you coping with it? I am not coping. I'm about to pass out. Ready to go home and we ain't been here 8 hours. Niet te doen, zegt deze toeristen op de beroemde Vegas Strip. We willen nu al naar huis. Just keep me hydrated, keep it indoors. Yes. Het beste is om water te drinken en binnen te blijven, volgens deze lokale jongen. Like being in the desert. I don't know what this is. Oh, it is a desert, isn't it? Ja, zij kunnen er nog om lachen, maar het aantal mensen dat per ambulance afgevoerd moet worden vanwege de hitte is de afgelopen maand verdubbeld, vertelt Glenn Simpson van de community ambulance. Being the most significant heat stroke, we also see burn victims, those that may suffer burns on the bottom of their feet. Ze hebben zonnesteken tot echt brandwonden op hun armen of onder hun voeten, omdat het asfalt extreem opwarmt. It's hot outside, the asphalt, the pavement is well above that ambient temperature. Aan het eind van de dag merk ik inderdaad dat ook mijn witte schoenzolen helemaal zwart zijn van het gesmolten asfalt eronder. En daarom lopen buitenwerkers, als wegwerkers en bouwvakkers, nog eens extra gevaar. We komen Ashley King tegen bij een bouwplaats van luxe villa's in een buitenwijk van Vegas. Ze houdt het bordje slow down vast om het verkeer langzamer te laten rijden langs het bouwverkeer en is van top tot teen ingepakt. Met een helm met flappen, een witte sweater met lange mouwen en een soort zwarte lap voor haar gezicht en natuurlijk een zonnebril. You can only do so much. You have the asphalt hitting up that makes it hotter. And sometimes it works, sometimes it doesn't. I have had some incidences where I've fallen out. Ondanks die beschermende kleding is ze wel eens flauw gevallen van de hitte, vertelt ze. En als je baas dan ook nog eens geen ziektekostenverzekering voor je betaalt, zoals bij haar het geval was, sta je er in Amerika alleen voor. It was an unfortunate situation and at that time I did not have insurance. So I was on my own to deal with that. So yeah, it's a bad situation. Het Desert Research Institute van Nevada deed recent onderzoek naar de effecten van werken in extreme hitte in Nevada, California en Arizona. En daaruit blijkt dat het niet zo is dat je lichaam eraan wendt naarmate je langer in de hitte werkt. Want arbeiders die langer dan 5 jaar in dienst zijn, lopen juist een groter risico op ziektes. You know, the heat over time sort of builds up on the body, so you're more vulnerable over time. But also I think when you've been on the job. De hitte stapelt zich op in het lichaam, zegt Nancy Bruni, een van de onderzoekers. Maar het komt ook omdat de werkers zelf nonchalanter worden naarmate ze het langer doen. Naar aanleiding van het onderzoek zijn er verschillende wetsvoorstellen ingediend in Nevada om werkgevers te verplichten de werkomstandigheden van buitenwerkers in de hitte te verbeteren. De Nevada Department of Business and Industry has also been looking at an ordinance to protect workers from exposure to heat. And that's been in the works a couple of years. It sounds like there's no rush, but look at the heat. Yeah, yeah. What's going on? I think it's challenging to have a single law when there's so many different industries. Het is volgens Bruni lastig om snel met één wet te komen die voor alle sectoren opgaat en daarom duurt het langer. Voor Ashley King kunnen de maatregelen niet snel genoeg komen. It's astronomical the way that the weather has jumped and keeps jumping. I feel like it's illegal. And I feel like we're going to burn up. I feel like the world is on its way to catching on fire. Het is snikheet, ook in Las Vegas. Een reportage was dat van Marieke de Vries. Ster. Het is last minute mania bij Corendon. Dus wij vliegen je nu super voordelig naar de zon. Wat dacht je van het gezellige Alanya? Heerlijke stranden, cultuur, een bruisend nachtleven en vooral verrassend voordelig. Dus boek nu je last minute vakantie snel op corendon.nl. De schitterende portretten van Jan Vet. Schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. Nu tot €200 extra last-minute korting. Kijk snel op Corendon.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. NPO Radio 1. Het is 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. Gas en stroom zijn nog altijd flink duurder vergeleken met een jaar geleden. Volgens het CBS is een gemiddelde energierekening nu 37% hoger dan vorig jaar. Betekent dat een gemiddeld huishouden over het hele afgelopen jaar €630 meer betaalde voor energie. Mensen met een laag inkomen die recht hebben op een energietoeslag van €1300 hebben dat volledige bedrag nog altijd niet gekregen. Vorig jaar mochten gemeenten het geld voorschieten. Dit jaar komt het geld pas vrij als een wetsvoorstel dat de toeslag regelt is goedgekeurd en dat voorstel is vertraagd. In de Iraakse hoofdstad Bagdad hebben honderden mensen de Zweedse ambassade bestormd en in brand gestoken. Er raakten geen medewerkers gewond, die zijn allemaal veilig, zegt Zweden. De Irakezen zijn boos omdat de Zweedse politie toestemming heeft gegeven voor een protest vandaag bij de Iraakse ambassade in Zweden, waarbij ook mogelijk een Koran wordt verbrand. En bij een Russische luchtaanval op de Zuid-Oekraïnse stad Mykolaiv zijn meerdere doden en gewonden gevallen, meldt de gouverneur van de regio. Hoeveel mensen zijn omgekomen is nog onbekend. Zeker 18 mensen zouden gewond zijn geraakt. Weerplaza, Rico Schreuder, goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Wat wordt het weer vandaag? Ja, we krijgen vandaag een hele mooie dag eigenlijk. Want we hebben een afwisseling van wolkenvelden en flinke zonnige perioden. Het blijft nagenoeg overal droog. Later vanmiddag en vanavond in het zuiden en oosten van het land lokaal een enkele bui. Maar verder wel overal droog. En vanmiddag een temperatuur van zo'n 20 tot 23 graden. En bij dit alles waait het heel erg weinig. En de dagen hierna? Nou, vanavond dus lokaal een bui. Komende nacht trekken die buien weer weg. Morgenochtend is het droog. En maar in de middag komen vanuit het westen buien opzetten. Vooral in het oosten en zuidoosten van het land kan het daarbij ook omweren. Temperatuur morgenmiddag maximaal 19 tot 23 graden. Kijken we dan naar het weekend. Dan beginnen we zaterdag nog droog. Maar in de middag verneemt vanuit het westen de bewolking toe en volgt regen. En zondag lijkt een regenachtige dag te worden. Met temperaturen in het weekend van zo'n 20 tot 23 graden. Dank Rico. We gaan naar Jolanda van der Velden voor de verkeersinformatie. Er staan nu vooral files door ongelukken. In totaal levert dat 40 kilometer file op. Een half uur vertraging op de A7 van Noord-Holland naar Friesland bij Kornwerderzand. Verkeer wordt daar wisselend doorgelaten. Er was een storing bij de Lorenzsluizen. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam een auto met pech tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam een half uur op onthoud. Daar is de rechte rijstrook dicht. Er was een aanrijding op de A9, ook maar Amstelveen. Bij knooppunt Beverwijk nog een kwartier op onthoud. De rijstroken zijn weer vrij. Een half uur extra voor de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Ulvenhout. Dat komt ook door een ongeluk. Daar is nog steeds de linker rijstrook dicht. En een ongeluk tot slot op de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Tussen Sint Pancras en industriegebied Boekelermeer. Een half uur extra reistijd. Ster. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Hey, positieveling. Jij die lacht naar iedereen, complimenten geeft, je collega's zomaar trakteert. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Oppenheimer. We're in a race against the Nazis. They just fired the starting gun. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But I know the Nazis can. Nu, alleen in de bioscoop. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. NPO Radio 1. Het WK voetbal. Straks om 9 uur begint in Nieuw-Zeeland dat WK voetbal. De openingswedstrijd gaat tussen Nieuw-Zeeland en Noorwegen. Frank Wielaert doet het commentaar bij die wedstrijd. Frank, wat voor wedstrijd gaat dat worden? Ik denk voor Nieuw-Zeeland wel een zenuwachtige bedoeling. Want ze willen heel graag een keer een wedstrijd winnen op het WK. Ze zijn er heel vaak, maar winnen is er nog niet gelukt. Eerder op dit hele grote toernooi. Ze spelen natuurlijk in eigen huis, in hun hoofdstad. 40.000 mensen komen er kijken. Dat is sowieso voor Nieuw-Zeeland een toeschouwersrecord. En ze willen dus goed voor de dag komen. Want ze willen een goed figuur slaan. Ze willen het vrouwenvoetbal en het meidenvoetbal op Nieuw-Zeeland promoten. Ja, daar moet je dus natuurlijk ook goed voor de dag komen. Tegen Noorwegen. En die hebben nog wat goed te maken. Na het EK van afgelopen zomer, van vorige zomer. Vorig jaar was dat. Toen gingen ze eruit tegen Engeland met een 8-0 nederlaag. En dat kwam even heel hard aan in Noorwegen. Want daar waren ze niet van gediend. En dat waren ze ook niet gewend om dat soort nederlagen te krijgen tegen andere Europese landen. Ja, dus moet het natuurlijk beter dan dat. En dat willen ze vandaag tegen Nieuw-Zeeland laten zien. Noorwegen is de favoriet in deze wedstrijd, duidelijk. Nou, de sfeer zit er al goed in, zo te horen bij jou op de achtergrond. Ik hoop dat mensen je nog goed kunnen verstaan. Ook het andere gastland, Australië, speelt vandaag de eerste wedstrijd tegen Ierland. Het Ierland van Vera Pauw. Hebben zij meer kans? Ja, zeker. Australië rekent zichzelf in ieder geval tot een van de grote favorieten om dit toernooi te winnen. Ze zeggen, we spelen thuis. We zijn goed op dit moment. Dus wij willen graag proberen dit toernooi te winnen. En het is ook veel populairder, het vrouwenvoetbal in Australië, dan in Nieuw-Zeeland. Dus die weten ook, als de stadions zijn uitverkocht, het publiek gaat er massaal achter staan. Ja, die rekenen zichzelf rijk tegen een debutant, tegen Ierland in dit geval. En wie zijn de komende weken echt favoriet voor die wereldtitel? Oh, daar zijn er wel een paar van. Natuurlijk Amerika, de nummer 1 van de wereld. En die zijn ook de regerend wereldkampioen. Daar hebben wij van verloren. Ja, vorige WK, de finale in 2019 was dat. Zij zijn de grote favoriet. Maar Engeland, Duitsland, Frankrijk, Zweden, om een paar Europese landen te noemen, zouden zomaar kunnen winnen. Dit toernooi, Brazilië, een Zuid-Amerikaans land, zou zomaar kunnen winnen. Als ze het allemaal een beetje mee zit. Japan heeft in 2011 het WK nog gewonnen. Die zouden ook zomaar het toernooi kunnen winnen als het echt lekker gaat lopen bij ze. Dus er zijn best veel favorieten dit jaar. En als je echt wilt wijzen, dan zeg je meteen Amerika. Want die hebben het vaakst het WK gewonnen. Nou, je noemt heel veel landen als favorieten, maar ik mis er wel eentje. Jij wilde Nederland horen. Ja. Maken wij geen kans? Wij maken zeker wel kans, maar die anderen maken meer kans. Dus wij zijn niet bij de topfavorieten deze keer. Er zijn ook veel landen waar we van kunnen verliezen. Ik denk dat het voor ons wel heel belangrijk is dat we onze eerste poolwedstrijd gaan winnen tegen Portugal. Daar hebben we afgelopen zomer ook tegen gespeeld op het EK. Die hebben toen met 3-2 gewonnen. Dus het kan wel, maar we zeggen zelf allemaal, ja, dat is een beetje een lastige ploeg om tegen te spelen. En als je door wilt naar de volgende ronde, moet je die wedstrijd in ieder geval winnen. Dus daar is de focus nu op. Eerste wedstrijd spelen en winnen. Dan is het voor Nederland. Dan zijn ze lekker onderweg. En dan kan er een heleboel. Dat hebben we gezien op eerdere toernooien. Maar wat zijn dan de zwakke punten nu van Nederland ten opzichte van een aantal jaar geleden bij het vorige WK? Het vorige WK, eigenlijk is het zwakke punt al een tijdje hetzelfde. Namelijk de achterhoede. Zelfs toen we Europees kampioen werden in 2017 was de achterhoede niet fantastisch. En die is sinds die tijd niet heel veel beter geworden. Sterker nog, we spelen eigenlijk maar met twee verdedigers. Twee centrale verdedigers. En de rest, dat zijn allemaal middenvelders en aanvallers. Dus je kunt ook zeggen, onder Andries Jonker, zijn we datgene gaan doen waar we heel goed in zijn. Namelijk voetballen. En we proberen zo ver mogelijk bij onze eigen goal vandaan staan te blijven door zelf heel veel de bal te hebben. Als dat goed lukt, dan gaat het heel goed komen op dit toernooi. Maar eerst dus die openingswedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Noorwegen. En Beyoncé speelt ze op de achtergrond, dat kan ik waarderen. Dankjewel, Frank Wielaert. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is 7:50. In aanloop naar de Spaanse verkiezingen komende zondag was er gisteravond laat nog een laatste tv-debat. Het ging tussen de gematigd linkse premier Pedro Sanchez en twee kleinere partijen van links en rechts. De belangrijkste oppositiekandidaat van de conservatieve Partido Popular, die deed niet mee. Correspondent Edwin Winkels in Barcelona. Was er een duidelijke winnaar van dat debat gisteravond? Nou, een winnaar van het debat is vaak moeilijk te zeggen. El Camp zegt dat hij of zij gewonnen heeft. Premier Sanchez had vorige week het eerste debat met die Núñez Feijóo, de oppositieleider, duidelijk verloren, dat wel. En bleef dit keer overeind. Het ging veel meer over argumenten. Hij was heel rustig, probeerde de Spanjaarden zijn verhaal te vertellen als premier. Die Núñez Feijóo werd dan wel gemist, want het is de beoogde nieuwe premier. Hij staat voor in de peilingen. Dus het meest interessante was dat debat van ultra-rechts naar tegen heel links. De man van Vox, Santiago Abascal, die ultra-rechtse partij, die was eigenlijk wel gematigd in zijn optreden, niet in zijn uitlatingen. Verdedigde zijn ideeën. En Yolanda Díaz, die is tegelijkertijd ook vicepremier op dit moment in de regering. Dus het was eigenlijk een wedstrijd van 2-1. Sanchez en Díaz uit dezelfde regering. Die kwamen fel tegen elkaar te staan. Vooral Yolanda Díaz, die was, als we een winnaar moeten aanwijzen, dan is zij het toch wel. Omdat meeste mensen, ze kennen haar wel, maar zij is nog niet in debatten geweest. En zij maakte wel indruk met bijvoorbeeld ook rechtstreeks aanvallen op Santiago Abascal van rechts over de bijvoorbeeld de rechten van de vrouw. ¿Sabe por qué nos matan a las mujeres en nuestro país, señor Abascal? Porque somos mujeres. Y ustedes, negando la violencia sobre las mujeres, provocan exactamente esto. Ja, hier zegt zij dat, dat zij vermoord worden in Spanje door huiselijk geweld, omdat ze vrouwen zijn. En dat Vox, met die weer bijvoorbeeld een wet ter verdediging van vrouwen en tegen huiselijk geweld, die wet is afgelopen jaren goedgekeurd. Die willen zij weer schrappen bijvoorbeeld. En ze kwam met een foto van twee partijleden van Vox die op de begrafenis van een vrouw die door haar man was vermoord stonden te lachen. Ze zei, zo gaan jullie om met de vrouwen. En dat was ook haar sterke punt van vooral de vrouwen achter zich krijgen voor deze verkiezingen. Ja, de belangrijkste oppositiekandidaat van die conservatieve Partido Popular, Feijóo, je noemde zijn naam al, die deed niet mee. Is hij zo zeker van zijn zaak dat hij niet meer hoeft te debatteren? Nee, ook vreemd hoor. Hij wordt wel als de verliezer gezien van dat debat. Omdat dit toch drie dagen voor de verkiezingen is toch wel belangrijk als je het land nog een keer kan laten weten wat jij vindt en dat jij erbij hoort. Maar hij wilde niet. Hij zei van er zijn maar vier partijen bij dit debat en de andere partijen zouden ook uitgenodigd moeten worden. Dat is een beetje een vreemde reden, want dit zijn echt de vier partijen waar het om gaat zondag. Verder zijn er nog wat regionale partijen. Hij vond ook, dit wat op de Spaanse Nationale Staatscentra uitgezonden, en die vindt hij te partijdig op de hand van de socialisten. Hij staat voor in de peilingen. Lijkt toch ook wel de winnaar te worden van de verkiezingen. Dus misschien, inderdaad, was hij toch ook wel zeker. Maar hij zal toch wel gisteravond gekeken hebben. Hij werd vaak genoemd en hij kon zich niet verdedigen tegen wat over hem werd gezegd. Bijvoorbeeld van Yolanda Díaz ook. Dat hij vroeger jarenlang een vriendschap heeft gehad met een grote drugshandelaar uit Galicië, Noordwest-Spanje, waar hij vandaan komt. En daar heeft hij tot nog toe niet goed antwoord op kunnen geven. En dus ook niet in dat debat. Ja, zal dit debat nog invloed hebben op de uitslag? Weten we niet. In Spanje mag je de laatste week geen peilingen publiceren voor de verkiezingen. Dus dat we moeten even afwachten. Sanchez, de premier, had al gehoopt dat bijvoorbeeld de akkoorden die op dit moment de PP van Feijóo samen met dat ultra-rechtse Vox aan het sluiten is in regionale parlementen, gemeenteraden, dat de mensen wakker zou schudden. Van, dat willen wij niet, ultra-rechts in onze regeringen. Maar dat heeft nog niet echt effect gehad. Ze zijn toch een beetje blijven stijgen. zetten. En het wordt echt een nek-aan-nek race tussen de twee blokken vooral. De PP zal winnen die verkiezingen, geen twijfel. Maar de grote vraag is of zij samen met Fox die meerderheid kunnen halen, waardoor zij ook kunnen gaan regeren met elkaar steun. En dat wil dat linkse blok juist voorkomen. Dat er überhaupt in Spanje een regering is waar weer ultrarechts mee regeert. Zoals Pedro Sánchez zei van, ja. Willen de Spanjaarden maandag wakker worden in het jaar 2023 of teruggaan naar 1973? We gaan het zien, dank. Edwin Winkels vanuit Barcelona. De reclamecodecommissie gaat bekijken of bedrijven ten onrechte claimen dat ze hun producten met 100% duurzame energie produceren. Voordat een bedrijf dat mag zeggen, moet het voldoende certificaten in bezit hebben die dat aantonen. Maar de uitwerking van dat systeem met die certificaten is dubieus. Althans, dat zegt Emmanuel van Ruitenbeek, die de klacht indiende bij de reclamecodecommissie. Hij werkt zelf bij netwerkbedrijf Alliander aan het transparanter maken van de elektriciteitsmarkt. Meneer van Ruitenbeek, goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag is die zitting bij de reclamecodecommissie. Uw klacht betreft bierbrouwer Heineken, hè? Waarom juist zij specifiek? Klopt. Zij hebben in het verleden een campagne gehad waar ze in alle bushokjes, of in ieder geval in heel veel bushokjes, een grote poster hadden hangen met hun nieuwe ingrediënt, 100% groene energie. Die uiting staat nog steeds bij hun op de website. En ik dacht, het wordt toch tijd dat iemand daar wat aan doet. Want die uiting klopt niet? Kan worden. Nou, dat systeem met die certificaten, wat dat betreft, klopt die uiting prima. Dat is gewoon een wettelijk systeem en dat werkt prima. Waar het mij vooral om gaat, is dat de gemiddelde consument niet weet wat dat betekent. En er wordt geen extra uitleg bijgegeven. Er wordt alleen maar gesteld 100% groene energie. En dat klinkt alsof alles perfect is. En we allemaal dat boxje kunnen aftikken en verder kunnen met ons leven. En zo werkt het in de praktijk niet. Want hoe werkt het in de praktijk dan wel? Nou, wat er gebeurt is door het kopen van door het systeem van die certificaten, hoe dat systeem werkt, is het mogelijk om te zeggen, wij verbruiken 100% groene energie, terwijl je praktisch lang niet de hele tijd groene energie hoeft te verbruiken. Dat levert natuurlijk problemen op als mensen dan denken van, oh, weet je, 100% groene energie wordt hier gebruikt. Prima, dat is helemaal goed. Daar hoeven we niet meer naar te kijken. We kunnen het over andere dingen gaan hebben. Terwijl in de praktijk er nog steeds gewoon veel kolenstroom en stroom uit gascentrales bij te pas komt. Ja, de klacht gaat nu over bierbrouwer Heineken. Maar er zijn dus meer bedrijven die claimen, wat u betreft, 100% groen te zijn, maar dat in de praktijk niet zijn. Ja, ik moet zeggen, net toch in het reclameblok hiervoor kwam Van de Bron voorbij, hoorde ik. Wat wel grappig is, want die hebben een pagina op hun website vandebron.nl/100% groen, waar ze uitleggen dat 100% groen niet helemaal 100% groen is. Maar ze maken ook reclame met vandebron.nl/elektrisch rijden, waarbij ze zeggen 100% groen. En dan zeggen ze er niks bij. Dat vond ik wel toepasselijk vlak voor dit gesprek. Zeker. Dat hebben we niet bewust gedaan, hoor. Maar dat is, daar gaan wij zelf niet over. Toch doen die bedrijven in juridische zin niks verkeerd. Want dat systeem van die certificaten bestaat al lang en is gewoon, ja, zoals het in Europees verband is afgesproken. Waarom dan toch uw klacht? Nou, omdat in het maken van reclame heb je ook de verantwoordelijkheid om milieuclaims goed toe te lichten. Zeker als het absolute claims zijn. Als je het hebt over 100%, dan maak je een absolute claim. Dan gaat het erom dat je de consument wel duidelijk maakt waar het over gaat. En hoewel je gebruik maakt hier als bedrijf van een legitiem systeem, denk ik wel dat het nodig is om de gemiddelde consument nog wat extra uitleg te geven over wat bedoel je nou precies met 100% groen. Want naar mijn mening weet de gemiddelde consument niet wat hier precies allemaal achter zit. Goed, dank Emmanuel van Ruitenbeek. Vandaag dus die zitting bij de reclamecodecommissie. We hebben uiteraard Heineken ook om een reactie gevraagd. Zij wilde alleen schriftelijk reageren. Heineken zegt groot belang te hechten aan duurzaamheid en het voorkomen van greenwashing. Daarin doen bedrijven zich groener voor dan ze echt zijn. Verder blijft de bierbrouwer erbij dat hun manier van produceren 100% groen is Heineken ziet daarom die zitting van de reclamecodecommissie met vertrouwen tegemoet. Hoewel de kinderen in Heeswijk-Dinter zomervakantie hebben, laten ze aan Omroep Brabant zien dat ze keihard aan het werk zijn. De kinderen gebruiken deze vakantie om wensen van dorpsgenoten te laten uitkomen. Een soort van surprise show in het klein. De 92-jarige Doortje was de eerste geluksvogel. Die wilde altijd al eens meevaren met een fluisterboot in haar dorp. Nou, dat hebben de meiden uit groep 5 en 6 gewoon geregeld. De eerste wens om in vervulling te brengen, dat is voor ons echt zoiets van wauw. Dit gaan we zeker weten, nooit vergeten. Ik heb wel eens een rondvaart gemaakt in Amsterdam op de Gracht, maar hier nog nooit. Ik vind het geweldig. Veel leukere rondvaart in Heeswijk-Dinter zelf. Nou, geweldig toch dat die kinderen zeker, dat weer doen. Hartstikke goed. Weer een mooie toekomst tegemoet. Het zou zomaar kunnen dat nieuwsberichten in de krant of op internet, of misschien wel op de radio, in de toekomst geschreven worden door kunstmatige intelligentie. Komt er geen journalist meer aan te pas. Google is daarmee aan het testen en heeft deze tool Genesis genoemd. Inmiddels ook onder de aandacht gebracht bij onder meer de New York Times. De krant citeert 3 anonieme bronnen die bij de presentatie waren. En ze zeggen dat Genesis informatie, zoals allerlei details overlopende zaken, dan kan omzetten in nieuwsverhalen. Enthousiast waren de mensen van de New York Times niet. Ze zeggen dat het werk van journalisten wordt onderschat. Ja, dat zou ik ook zeggen als dat journalist was. Dat zou ik zeker ook zeggen. We gaan zien of en het zo is ook komt. Zo. Dat is absoluut waar. Op deze plek hebben we het vorige week ook al geconstateerd. De Nijmeegse burgemeester Bruls is ook zanger. Voor de Vierdaagse nam hij een speciaal lied op. In de veilige studio klonk het, mede dankzij nabewerking, nog best aardig. Maar bij Omroep Gelderland horen we nu hoe Bruls live klinkt op de Vierdaagse feesten. Ja, ik hoorde niks. Precies, met zoveel heden klinkt iedereen goed. Maar het publiek vond het in ieder geval wel mooi. Ik denk als een burgemeester dit doet, is het echt heel gaaf. Een dikke pluim voor meneer Bruls. Heel goed voorbeeld voor de rest van de burgemeester van Nederland. Nou, we hebben niet helemaal kunnen beoordelen, maar het was ter plekke een succes. Dus is het goed, zou ik zeggen. En over de Nijmeegse Vierdaagse is er nog meer nieuws. De oudste vrouwelijke deelneemster mag toch doorlopen, weet Omroep Brabant. De 89-jarige Blanche Troost uit Roosendaal was eigenlijk gedisqualificeerd. Ze kwam gisteren te laat bij de start. Toen besloot ze op eigen initiatief te gaan lopen. Liet aan de organisatie foto's zien om te bewijzen dat ze inderdaad de afstand weer heeft afgelegd gisteren. En de Vierdaagse organisatie streek over het hart. Vandaag mag de 89-jarige Blanche weer officieel meedoen. Voor de zekerheid is de starttijd maar op haar startnummer geschreven, zodat ze in ieder geval op tijd komt. Situatie op de wegen, Jolande van der Velde. Het blijft een beperkte ochtendspits met rond de 70 kilometer file. Maar net gebeurde een ongeluk op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Averhoorn en Purmerend heb je bijna een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Goed nieuws over de lange file op de A58 Breda-Tilburg. Die gaat nu korter worden. Alle rijstroken zijn open. Tussen knooppunt Galder en Ulvenhout nog 25 minuten vertraging. Jayhawks, She Walks in So Many Ways. Vandaag begint de 26e editie van de Zwarte Cross. Het festival rond motoren, muziek en theater. Een vierdaags evenement waar inmiddels meer dan 200.000 bezoekers op afkomen. En daar gaat soms wel eens wat mis, zo is de ervaring. Reden voor de organisatie om een campagne te beginnen om die uitwassen tegen te gaan. Campagne slogan is Doe alsof je thuis bent. Rens ten Hartog is van de organisatie van de Zwarte Cross. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, op jullie website staat dat het evenement te maken heeft met ontoelaatbaar gedrag. Waar moet ik dan aan denken? Ontoelaatbaar gedrag, dat is, tenminste zo definiëren wij het, alles wat valt onder vandalisme, discriminatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ga verder. Wij als organisatie laten daarmee weten dat wij ons daarvan distancieren. Van al die vormen van ontoelaatbaar gedrag. Dus specifiek gaat het dan om bezoekers die de boel afbreken, wildplassen, bier gooien of andere bezoekers racistisch bejegenen, betasten, discrimineren of gebruik maken van fysiek of verbaal geweld. Dat is nogal een lijst. Wat gaan jullie daar dan aan doen via die campagne? Wat wij gedaan hebben is twee meldpunten. Die hadden we vorig jaar overigens ook al. Waar je als bezoeker terecht kan als je te maken hebt gehad met ontoelaatbaar gedrag. Geldt overigens ook voor medewerkers. De mensen die daar op locatie zitten, die zijn getraind in het voeren van een mogelijk gevoelig gesprek met slachtoffer. En binnen de festivalorganisatie kunnen direct contactpersonen ingeschakeld worden na een melding. We hebben een nieuw ervaren team van beveiligers als toevoeging op de gewone festivalbeveiliging. En dit team kan ondersteunen waar nodig. En dat maakt de beveiligers op het veld snel kunnen worden bijgestaan. En in 2022 hebben wij een experiment gedaan met extra weidecoördinator. We hebben ons festivalterrein verdeeld in verschillende weides. En die coördinator, dat is eigenlijk een soort van gastheer. En aanspreekpunt voor gasten. En die constateert heel snel of er iets aan de hand is. En dat kunnen kleine dingen zijn als volle afvalbakken of vuil sanitair. En die kunnen dus ook een oog op de drukte houden en snel ontoelaatbaar gedrag signaleren. Dus daar hebben wij op verschillende andere weides coördinatoren aan toegevoegd. Ja, jullie hebben ook contact opgenomen met het Openbaar Ministerie. Wat is daar besproken? Nou, in de aanloop van het festival hebben wij inderdaad gesprekken gehad met de officier van justitie. En daarin werden wij voorgelicht over onze werkwijze. En bij grove overtredingen weten we nu welke vereisten hiervoor gelden. En dat is belangrijk, want mochten wij een overtreder aan de politie overdragen, dan kan de politie er ook daadwerkelijk een ronde zaak van maken. Hoe kan het eigenlijk, denk je, dat mensen die naar de Zwarte Cross komen zich toch ontoelaatbaar gedragen soms? Hoe komt het dat het juist op dat festival een probleem is? Ik denk dat het een probleem is van de hele maatschappij. Mm-hmm. En het is ook niet ineens iets van dit jaar, die campagne die we hebben. Het is eigenlijk altijd verboden en we hebben ons altijd uitgesproken tegen ontoelaatbaar gedrag. Wij willen gewoon meer bewustwording. En dat doen we in onze eigen tone of voice. En we hebben gezorgd voor een betere opvang, een betere aanpak met kundig personeel en een achter de schermen geformaliseerd beleid, zodat we de resultaten ook meetbaar kunnen maken. En dan toch nog heel even over het festival zelf. Welke optreden of welke activiteit is nou echt niet te missen? Wat moet je als bezoeker echt gaan zien? Nou, het is heel gevarieerd, maar en we sluiten op zondag af met Goldband, die natuurlijk ontzettend populair zijn. Ja. Maar waar het ons om gaat is dat mensen die komen al met een glimlach binnen en dat ze met een nog grotere glimlach het festivalterrein verlaten. Want het gaat natuurlijk om dat mensen een beetje plezier hebben en kunnen ontsnappen uit de dagelijkse werkelijkheid. Nou, heel Want er mag nog steeds ontzettend veel op ons festival, hoor. Zeker. Heel veel plezier komende dagen. Rens den Hartog van Zwarte Cross.

De vertraging is vooral veroorzaakt door ongelukken. Een ongeluk met meerdere voertuigen op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken moet het verkeer zo lang via de vluchtstrook. Vertraging loopt op tot zo'n 10 minuten tot een kwartier. Ruim 3 kwartier extra voor de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Afrit Averhoorn en Purmerend. Na een ongeluk is daar de linker rijstrook dicht. Tot slot een auto met pech op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Draait langzaam tussen Venraai en Grubbevorst. De vertraging is 20 minuten. Bezoek de expositie Bach, Kort en de Wit, leermeesters van de ploeg. Nu te zien bij Groningen Waddenmuseum Borg Verhildersum. Ga naar verhildersum.nl. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Wilt u naar Canada volgende zomer? Mooie natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op banken. Bijzonder reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Het NOS Radio 1-journaal. In de Iraakse hoofdstad Bagdad is vannacht de Zweedse ambassade bestormd en er is ook brand gesticht. Honderden demonstranten waren woedend over een nieuwe aangekondigde Koranverbranding in Zweden. Contact met Scandinavië-correspondent Dirk Evers. Dirk, is het duidelijk hoe het gaat met het personeel van die ambassade? Ja, het personeel is in veiligheid gebracht. Dat zegt het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken. We staan in contact met het personeel. Meer wil het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken daar niet over kwijt. Zo pas hoor ik ook net dat Finland heeft beslist om zijn ambassade personeel in veiligheid te brengen en de Finse ambassade te evacueren naar aanleiding van wat er gebeurt in Irak. Want de demonstranten die bestormden de ambassade in Bagdad vanwege een nieuwe Koranverbranding, wanneer zou die plaatsvinden? Die zou plaatsvinden later vandaag en voor de ambassade van Irak. En daarom is het dus ook dat we nu die protesten hebben gezien vannacht in Irak. Verscheidene honderden aanhangers van predikant, sommigen zeggen oorlogsheer Muqtada al-Sadr, verzamelden zich voor de Zweedse ambassade in Bagdad en hebben die dan bestormd. Zouden ook brand hebben gesticht, dus de schade zou aanzienlijk zijn, maar dat is allemaal nog niet bevestigd. Het was niet de eerste keer dat de Zweedse ambassade het doelwit was, hè, in Irak? Nee, einde juni was er al een verbranding van de Koran voor de grote moskee in Stockholm. En de dag daarop waren er dan protesten in Irak en werd de ambassade ook eventjes bezet. Enkele tientallen aanhangers van Muqtada al-Sadr toen drongen in de ambassade binnen en zijn toen ook vreedzaam weer uit de ambassade gegaan. Maar nu is het dus echt met geweld en met brandstichting kennelijk. En het gaat niet over tientallen, maar honderden. Dus het lijkt er toch wel wat gewelddadiger aan toe te gaan nu. En wie zijn dan die mensen die in Zweden die Korans verbranden? Zijn dat dezelfde soort mensen of wat is de achtergrond? Ja, het zijn de tweezelfde personen die de weer bladzijden van de Koran willen verbranden. En ze hebben daarvoor de toestemming gekregen. De Zweedse politie heeft eerder alles geprobeerd dergelijke demonstraties te verbieden. Maar nu heeft men van overheidswegen, of in elk geval het gerecht heeft beslist om dit toe te laten. Het gaat om vrijheid van meningsuiting. Dit moet kunnen, heeft een Zweedse rechter beslist. Dus daarom is het ook toegelaten. En zou vandaag later, laatste berichten zijn dat de twee personen die de Koran willen verbranden misschien nu toch die Koran niet zouden willen verbranden. Maar in elk geval, ze hebben de toestemming gekregen om voor de ambassade van Irak de Koran te verbranden vandaag. Ja, toch, ze hebben de toestemming, maar die Koranverbrandingen zorgden ook al voor spanning met Turkije. En de hele toestand rond het NAVO-lidmaatschap van Zweden. Gaan er nu misschien toch nog stemmen op om het te verbieden, dat verbranden van die Koran? Hoe is de discussie daarover? Je hoort dat ook in het debat. Is dat nu nodig? Maar het laatste woord heeft de rechter. En de rechter heeft beslist, het moet kunnen in ons land. Dat is wat de uitspraak van de rechter was in deze aangelegenheid. Dus ja, een einde is nog niet in zicht. Dus we moeten even kijken hoe het verder gaat. Maar het ziet er niet goed uit. Dank, Scandinavië-correspondent Dirk Evers. Over een uur begint het WK voetbal en het wordt gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland. Correspondent Meike Weijers is bij Eden Park. Dat is het stadion in Auckland waar de openingswedstrijd is. Goedemorgen, Meike. Hallo, goedemorgen. Hoe is het daar op dit moment? Nou, het begint wel lekker druk te worden nu. Er zijn steeds meer fans die aankomen. Ik sta vlakbij het stadion, net daarbuiten, vlakbij ook waar het treinstation is. En ja, er komen heel veel mensen, allerlei mensen die verkleed zijn. Dus er is wel veel enthousiasme inmiddels. En zijn de Kiwis toch een beetje optimistisch over wat er straks gaat gebeuren tijdens die wedstrijd? Nou, ik denk dat veel mensen hier zijn ook voor de ervaring en omdat het zo'n groot wereldwijd toernooi is dat voor het eerst hier wordt gehouden. Ik denk dat veel mensen ook wel weten dat Nieuw-Zeeland niet een hele grote kans maakt om te winnen. Al is er natuurlijk wel nog hoop. Maar in principe staat het Nieuw-Zeelandse team, de Ferns, staat wat lager op de ranglijst. Nou, was er vannacht ook nog een incident bij jou daar in Auckland. Een schietpartij met 3 doden. Wat is daar gebeurd? Klopt, inderdaad. Dat gebeurde vanochtend, lokale tijd. Toen zijn 2 mensen doodgeschoten door een 24-jarige man. Die heeft een verleden met huiselijk geweld, weten we. Hij had ook een enkelband om en hij zat in huisarrest. Maar verder is het onduidelijk wat precies zijn motivatie was. Maar daar is natuurlijk heel Nieuw-Zeeland ontzettend van geschrokken. Het gebeurde in het centrum van de stad, vlakbij hotels waar allerlei ook voetbalspelers verblijven. Waar het Noorse team, dat zo meteen gaat spelen, ook verblijft. Maar de premier Chris Hipkins die heeft gezegd dat ze na onderzoek hebben bepaald dat hij deze man alleen handelde. Dat het verder geen gevaar oplevert voor het WK. Dat ze ook niet geloven dat hij een ideologische of een politieke reden had. En dat hij zelf ook omgekomen bij de aanslag. Dus zij geloven dat er verder geen gevaar is voor de openingswedstrijd van het WK. Maar hoe zit het met de beveiliging? Zie je veel agenten rondlopen in de stad? Ja, die zag je natuurlijk vandaag wel heel veel, zeker na dat incident. Maar ook hier rondom het stadion zijn er veel politieagenten op de been. Er kwam ook net helikopters vliegen over. Maar dat hoort er denk ik ook sowieso een beetje bij. Ik had begrepen dat de FIFA ook heel nauw contact heeft met de lokale politie. Dus dat er al zeg maar extra politie op de been was voor dit grote evenement. En zij hebben er allemaal vertrouwen in dat die veiligheid wel gewaarborgd kan worden. Zitten de stadions eigenlijk vol daar in Nieuw-Zeeland? Nou, hier in Auckland vanavond zit hij wel zo goed als vol met 40.000 bezoekers. Maar voor de volgende wedstrijden in de komende weken, die zijn nog niet allemaal uitverkocht. En de FIFA die wil eigenlijk meer Kiwis in de stadion zien. Zij hebben nu aangeboden om 20.000 kaarten gratis weg te geven aan Nieuw-Zeelanders. Om toch ook hen zover te krijgen om een beetje die voetbalgekte, die voetballiefde wat meer aan te wakkeren hier in Nieuw-Zeeland. Want hoe is het dan in Australië? In Australië zijn er veel meer kaarten verkocht, wel 3 keer zoveel als in Nieuw-Zeeland. En ja, daar is vooral het nationale team, de Matildas, ontzettend populair. Die doen het ook heel erg goed en maken een goede kans om het best ver te schoppen dit WK. En vanavond is er ook een openingswedstrijd in Australië, waar bijna 80.000 mensen naartoe komen. Dus daar is die voetbalgekte al wel lang aangekomen. Wanneer komt eigenlijk het Nederlands elftal in actie? Aankomende zondag om 8:30 ochtends Nederlandse tijd. Dan speelt Nederland de eerste wedstrijd in de groepsfase tegen Portugal in Dunedin. Dat is op het zuidereiland van Nieuw-Zeeland. En vervolgens blijft Nederland ook in Nieuw-Zeeland. Want alle drie de wedstrijden spelen ze hier de komende weken. Zijn er eigenlijk al wat Nederlanders gesignaleerd? Überhaupt al veel buitenlandse fans gesignaleerd? Ik heb ze eerlijk gezegd nog niet gezien, maar ik weet wel dat ze er zijn. Ik ben zelf ook nog niet zo heel lang in Auckland, maar er zijn, ik geloof, iets van 35.000 Nederlanders die sowieso al in Nieuw-Zeeland wonen. En daarnaast zijn er ook zo'n 200 Nederlanders meegereisd met de Oranje Leeuwinnen. En ja, cijfers over of er nog meer fans uit Nederland komen, die zijn er zeker. Maar precieze cijfers, die zijn moeilijk te bepalen. Ik denk dat als ik zondag bij die wedstrijd ben tegen Portugal in Dunedin, dat ik dan wel een hoop oranje fans zal tegenkomen. Dankjewel, Maaike. Eerst dus die openingswedstrijd daar in Eden Park in Auckland. Veel basis- en middelbare scholen hebben volgens de Telegraaf de bezetting voor komend schooljaar nog niet rond. Een rondvraag onder 1250 leerkrachten op initiatief van de Radboud Universiteit leert dat de helft van de basisscholen nog onvervulde vacatures heeft. Soms zijn er nog 6 leraren nodig. En op middelbare scholen gaat het soms om meer dan 7 onvervulde vacatures. De gevaarlijkste gijzelsoftwarebende ter wereld, met de naam Lockbit, opereert volgens NRC vanuit Nederland. De bende verkoopt software waarmee wereldwijd bedrijven worden platgelegd en gegevens worden gegijzeld totdat er is betaald. De krant las in een gebruiksaanwijzing die Lockbit meestuurt dat ze vanuit hier opereren. Onze uitvalsbasis is Nederland. We zijn volledig apolitiek en louter geïnteresseerd in geld, staat er in die gebruiksaanwijzing. Amerikaanse media hebben meer details over de 23-jarige militair die de grens met Noord-Korea overrende en daar werd opgepakt. Deze Travis King zou in Zuid-Korea in de cel hebben gezeten nadat hij had gevochten met mensen van de lokale bevolking. En vlak voor hij naar de VS zou vliegen, ging hij mee met een groep toeristen naar de grens met Noord-Korea. ABC News sprak een van die toeristen die de militair in het zwart gekleed naar de Noord-Koreaanse kant zag rennen. Guy dressed in black, running what looked like full gas towards the North Korean side. Everybody was stunned and shocked. Om bendegeweld tegen te gaan, is Honduras van plan om op 250 kilometer van het vasteland het enige gevangeneneiland van het westelijk halfrond te bouwen, meldt AP. Zo'n plan van de president van Honduras. In Latijns-Amerika waren er volgens AP in het verleden veel meer gevangeneneilanden. Met dodelijke rellen, keiharde omstandigheden en beruchte ontsnappingen. En op het bloedhete Sicilië zitten volgens Hart van Nederland 30 Nederlanders al een paar dagen vast vanwege een brand op het vliegveld van Catania. Reisorganisatie Corendon krijgt het samen met Transavia niet voor elkaar om een vliegtuig te regelen dat hen vanaf een ander vliegveld naar Nederland kan brengen. Die gestrande reizigers zijn niet blij. Er zijn heel veel mensen boos, er zijn mensen teleurgesteld, mensen weten niet wat ze moeten doen. Onmacht, totale onmacht. Je kunt iedereen aanspreken. We hebben alles afgebeld. Reisverzekering, ambassade, Corendon, alarmnummers van Corendon. Het is ons wel gelukt, maar dan worden we gewoon keihard weggeduwd. Zeggen ze gewoon, ja, we kunnen verder niks voor u betekenen. En gewoon letterlijk opgehangen. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Door een ongeluk op de A27 van Gorinchem naar Utrecht heb je nu ruim een uur vertraging tussen de knooppunten Evedingen en Lunette. Er zijn 3 rijstroken dicht, er blijft er maar eentje open. Eventueel kan je omrijden vanaf knooppunt Evedingen via Utrecht-West. Dat is dan via de A2 en de A12. Het is nog niet bekend hoe lang dat nog gaat duren. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam ook een half uur vertraging tussen Stroo en Hoevelaken. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. Verkeer gaat nog steeds via de vluchtstrook. Ze zijn met duizenden uit zo'n 60 landen. Niet-Oekraïners die zich aansloten bij het Oekraïense leger om mee te vechten tegen Rusland. En er zitten ook Nederlanders bij. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met een van hen. Hij noemt zich Dutch, is 24 en met verlof in de stad Kharkiv.

applaus voor The Corrs met Radio. In de studio, Guylaine, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over alcohol in het verkeer en het rigoureuze voorstel van Veilig Verkeer Nederland. Geen enkel glas alcohol meer als je gaat rijden. Dat is natuurlijk een terugkerende discussie. Tegelijkertijd geeft dat denk ik ook aan hoe lastig het dus kennelijk is om alcohol uit te bannen uit het verkeer. En wat je ook ziet is dat het aantal bestuurders dat gepakt wordt met drank op achter het stuur de laatste jaren weer stijgt. Dus in die zin alle zorgen zijn er niet voor niets. De stelling is er moet een totaalverbod op alcohol achter het stuur komen. En denk dat iedereen wel weet, het is je eigen verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd zaten wij vanochtend van ja, hoe lang is het geleden dat je hebt moeten blazen? Bijvoorbeeld dat er. Ik denk een maand of twee geleden. Echt waar? Ja, zeker. Bij de afslag Hilversum. Nergens meer alcoholcontroles. Ja. Of dat was mijn eerste in jaren hoor. Dat moet ik er wel bij zeggen. Je ziet dat steeds minder. Ja, klopt. Mijn vroeger ging ze op festivals. Volgens mij vaste prik. Dat je wist van nou, je moet echt wel opletten. Nogmaals, je moet het zelf doen natuurlijk. Maar ik ben wel benieuwd in hoeverre mensen toch denken thuis van nou, dat. Even dat laatste biertje voordat je vertrekt. Of even een uurtje wachten voordat je weer gaat rijden. Omdat je het idee hebt van nou, misschien had ik dat ene glaasje wijn niet moeten nemen. Dus wat doet u als u een avondje op stap gaat of lekker uit eten bent? Is de Bob nog onderdeel in het leven? Stapt u op de fiets? Heeft u achteraf wel eens spijt gehad omdat het toch net te gezellig is geworden? En volgende keer maar het OV pakken? Of bent u door schade en schande wijs geworden? Praat mee straks. Geef ook aan waar u denkt dat het voorkomen kan worden. De krentenbol kwam net al even ter sprake. Dat geeft meteen aan hoe lastig het juridisch is. Dus hoe zorg je nou dat mensen dat echt intrinsiek gewoon zelf willen doen en niet meer met alcohol op achter het stuur gaan zitten? Er moet een totaalverbod op alcohol achter het stuur komen. Dat is de stelling. Praat mee en bel nu alvast op 0800 1101. Dus 0800 1101. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer. Van het Braziliaanse Bahia, dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. NPO Radio 1. 8:30, hoofdpunt van het nieuws. In Nieuw-Zeeland zijn 2 mensen doodgeschoten uren voor de start van het WK voetbal daar. De dader kwam zelf ook om het leven. De schietpartij was in Auckland, vlakbij het hotel waar het Noorse vrouwenelftal zometeen de openingswedstrijd speelt. Volgens de premier van Nieuw-Zeeland staat de schietpartij los van het WK. Mensen met een laag inkomen die recht hebben op een energietoeslag van €1300... hebben dat volledige bedrag nog niet altijd gekregen. Vorig jaar mochten gemeenten het geld voorschieten. Dit jaar komt het geld pas vrij als het wetsvoorstel dat de toeslag regelt is goedgekeurd en dat voorstel is vertraagd. De zeetemperatuur in Spanje heeft een nieuw record bereikt. De Middellandse Zee is deze maand gemiddeld 24,6 graden. De hoogste temperatuur sinds in 1940 werd begonnen met de metingen. De recordtemperatuur heeft grote gevolgen. Doordat de zee zo warm is, koelt het 's nachts nauwelijks af. En de impact op het zeeleven is groot. In Peru zijn opnieuw protesten uitgebroken tegen de regering. Duizenden mensen gingen de straat op om het vertrek te eisen van president Boluarte. Ze beschuldigen de president van het onrechtmatig afzetten van de vorige president Castillo eind vorig jaar. En bij een Russische luchtaanval op de Zuid-Oekraïnse stad Mykolaiv zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de gouverneur van de regio. Tenminste 18 mensen zouden gewond zijn geraakt toen een flatgebouw van 3 verdiepingen werd geraakt. Het weer vandaag en de komende dagen met Rico Schreuder. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat het worden? Ja, het zit vandaag, het ziet er prima uit. De zon schijnt op heel veel plaatsen volop. Alleen in het noordwesten komen momenteel wat wolkenvelden voor. En daar valt plaatselijk een bui. En vanmiddag kan er ook hier en daar, ook elders in het land, een lokaal buitje vallen. Maar heel veel plaatsen houden het vandaag droog. En de temperatuur die komt uit op zo'n 20 tot 23 graden. En daar waait bij over het algemeen weinig wind. Vanavond is er vooral in het zuiden en oosten een bui mogelijk. Komende nacht is het overal droog. En dan krijgen we een frisse nacht met temperaturen die dalen naar zo'n 10 tot 12 graden. Kijken we naar morgen, dan beginnen we morgen de dag met geregeld de zon erbij. Maar in de middag dan komt vanuit het westen de bewolking het opzetten. En later volgt uiteindelijk weer enkele buien. En in de loop van de middag kunnen deze in het oosten en zuidoosten van het land gepaard gaan met onweer. De temperatuur komt morgen uit op zo'n 20 tot 23 graden. Kijken we naar het weekend, dan is het zaterdag eerst droog met geregeld de zon. Later neemt de bewolking toe en volgt vanuit het westen regen. En zondag krijgen we een regenachtige dag. En de temperatuur stijgt op beide dagen naar 20 tot 23 graden. Dank Rico. Dan Jolanda van der Velde met de verkeersinformatie. Met de meeste oponthouden op de A27 van Gorkum in de richting Utrecht. Tussen de knopen de Everdingen en Lunetten staat 8 kilometer. Je hebt daar meer dan een uur vertraging. Er is een auto over de kop gegaan. Die staat inmiddels wel weer op vier wieden. Maar er zijn nog steeds 3 rijstroken dicht. Dat betekent dat er maar eentje open blijft. Ben je op weg richting Amersfoort, rijd dan liever om vanaf knopen de Everdingen via de A2 en de A12. Een auto met pech stond er op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Zo te zien is daar de rijstrook weer open. Tussen Hoorn en Purmerend Noord nog zo'n 10 minuten vertraging. Ster. Voorkom een boete. Verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, ontspan. Tel tot 10. 1... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Nu 15 maanden gratis. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Jonas Vingegaard deelde gisteren de genadeklap uit op de Col de la Loze. Hij staat nu op ruime voorsprong van zijn concurrent Tadej Pogacar, Gio Lippens. Ja, Gio, toen ik je gisteren sprak, was je nog aan het bijkomen van die historische tijdrit. Gisteren was het opnieuw een spektakel. Neem ons even mee naar die etappe van gisteren. Ja, wat er gisteren gebeurde. Eigenlijk was het een hele niet al te sprankelende etappe. Totdat we begonnen aan de beklimming van de Col de la Loze. En in één keer, zo'n beetje halverwege die beklimming, op het moment dat het echt stijl werd, zagen we ineens Tadej Pogacar lossen. Eerst zag je hem zijn shirt helemaal open ritsen. Langzaam afzakken in het groepje met de favorieten. En uiteindelijk moest hij de rol lossen en werd hij vergezeld van een ploegmaat, Marc Soler. En kon hij gewoon het tempo niet bijbenen. Nou, en dat was het moment waarop de koers echt ontplofte en waarop Vingegaard uiteindelijk besloot om voluit naar boven te gaan. Zat op dat moment nog zo'n 2,5 minuut achter de koploper, Felix Gall. Dat gat heeft hij uiteindelijk niet dichtgereden naar Felix Gall. Maar dus voor de etappe-overwinning was het onvoldoende. Maar ja, als je dan ziet hoe de verschillen op de eindstreep waren en als je ziet hoe nu de verschillen in het algemeen klassement zijn. Hè, we hadden het gisteren nog over, het kan alle kanten op. Pogacar kan nog een tegenaanval plaatsen. Het kan toch wel weer een secondenspel worden. Kijk nu even naar het klassement. Vingegaard aan de leiding. Pogacar op 7 minuut 35. En de nummer 3, Adam Yates, die gisteren ook aanviel, op 10:45. Dus dat zijn enorme verschillen. Ja, en nu durf ik wel te zeggen... Eindelijk. Het heeft even geduurd, ja. Ja, Vingegaard moest ook even van de fiets omdat er een motor stilstond op het parcours. Wat gebeurde daar en aan wie lag dat eigenlijk? Ja. Het lag uiteraard aan de motorrijder die de motor liet afslaan. Maar ik heb dan toch de neiging om te zeggen van tourorganisatie, grijp nou eindelijk de verantwoordelijkheid en zorg ervoor. We hebben het er al eerder over gehad, hè, met de beklimming van de Jouplaan ook in de Alpen een paar dagen geleden. Zorg ervoor dat die beklimmingen afgeschermd zijn, zodat het publiek achter hekken staat. Want het paadje was veel en veel te smal. En dan kan het dus gebeuren dat zo'n motorrijder in één keer moet remmen voor een overstekende toeschouwer of iemand die net iets te ver op de weg staat, dan slaat die motor af en dan krijg je hem absoluut op zo'n heel steil stuk. Er waren stukken van 24%. Dat was de stijgingspercentages. Dan krijg je zo'n motor niet meer op gang. Nou, dan staat er ook nog eens een keer de auto van de toerdirectie staat er achter vast. En op dat moment kwam Jonas Vingegaard aan, die dus bezig was om langzaam dat gat dicht te rijden naar die koploper, naar Felix Gal. Ja, die kon daar absoluut niet langs. Hij had trouwens Wilco Kelderman bij zich. En die twee die moesten uiteindelijk echt de voet aan de grond zetten en om die blokkade heen lopen, fietsen. Dus ja, het kan gewoon niet. Dus ik hoop inderdaad dat eindelijk nou eens een keer dat men wijs wordt en dat men niet alleen maar een touwtje spant om het publiek tegen te houden op zo'n klim. Want ja, die mensen, dat is logisch. Als er een touwtje staat, gaan de mensen toch naar voren. Mm-hmm. Gewoon hekken plaatsen en dan ben je van het gedonder af. Maar het kan gewoon niet, dat heb ik al heel vaak gehoord tijdens de tour. Toch gaat het elke keer weer mis. Hoe kan dat nou? Ja, omdat ze toch eigenwijs zijn en denken van ja, het is niet nodig. En natuurlijk snap ik wel dat ze ook zeggen, de tour is ook van het publiek. Het publiek moet dichtbij kunnen komen. Maar ik denk als het publiek achter hekken staat, staan ze nog steeds dichtbij. En dan kun je nog steeds die renners van dichtbij passeren. Hè? Want we houden natuurlijk regelmatig ons hart vast op het moment dat peloton langskomt. Of het nou in een vlakke etappe is of in een bergetappe. Kijk, en met een je zag gewoon gisteren dat het dus echt hopeloos misging. Het ging trouwens ook niet mis met de minste. De man op de motor voor de Franse televisie, Thomas Verclaire, heeft ooit in het geel gereden in de Tour de France, een oud wielrenner. Die was toevallig de klos. En die mag dus vandaag niet meer mee, omdat hij wel bestraft wordt dan voor het feit dat zijn motor, althans de motor van zijn motorrijder, de koers blokkeerde. Ja, over hekken gesproken, in de etappes die in massasprints eindigen, staan er genoeg hekken in die laatste kilometers. Gaan we dat vandaag ook weer zien? Ja, gelukkig wel. Dat is in ieder geval het grote voordeel van een massasprint. Dat die laatste, 5 kilometer zo'n beetje, die zijn goed afgezet. Dus daar gaan we geen gekke dingen hopelijk meemaken. Nou is een massasprint natuurlijk wel altijd een recept voor een gevaarlijke aankomst. Maar dat ligt dan vaak toch aan het parcours zelf, aan de renners, aan de bochtjes. Nou, noem het allemaal maar op. Maar ik denk toch dat we vandaag gewoon een echte massasprint te zien gaan krijgen. Want de sprintersploegen, die willen wel graag. Die hebben vandaag nog een kans. Die hebben zondag uiteraard op de Champs-Élysées nog een kans. Maar de vraag is natuurlijk wel hoe die sprinters over de bergen zijn gekomen. Want die hebben net als de klassementsmannen, Die klassementsmannen zijn echt vol gegaan natuurlijk voor de zegen en voor de eindzegen in het klassement. Maar die sprintersploegen, die hebben er ook heel hard moeten werken om tijd binnen te komen de afgelopen dagen. Maar welke sprinters zijn er eigenlijk nog over? Ja, er zijn er een hoop niet meer. Hè. Fabio Jacobsen is er niet meer. Caleb Ewan, Mark Cavendish, Phil Bauhaus, die gisteren niet meer van start ging. Ja, dat betekent dat we toch nog een paar hele goede sprinters over hebben. En de twee allerbeste in mijn ogen zijn Jasper Philipsen, die heeft al 4 etappes gewonnen, en Dylan Groenewegen, de Nederlander, die al een keer heel dichtbij kwam. Dus ik denk dat het wel tussen die twee gaat. En als we Jasper Philipsen zeggen, zeggen we meteen natuurlijk ook Mathieu van der Poel. Want dat is toch de man die de afgelopen keren de sprint vaak heeft aangetrokken voor Philipsen. Dus wel leuk om hem weer te zien. Dank, Gio Lippens. Het is 9:50. In Peru zijn protesten tegen de president uitgelopen op rellen. Duizenden mensen gingen de straat op om te protesteren tegen president Dina Boluarte, die pas 8 maanden aan de macht is. Er heerst in Peru vooral onvrede onder linkse groeperingen en de vakbonden. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna, dat lijkt dus flink uit de hand gelopen daar, hè? Ja, zeker. Ja, het begon rustig. Het was ook opgeroepen om een vreedzaam protest te organiseren. Maar tegen het eind van de middag en de avond werd het grillig en het ging gewoon helemaal mis. Mensen probeerden ook het congres binnen te dringen. Overheidsgebouwen zijn in brand gestoken. Traangas is ingezet. Het is chaos. Ja, president Boluarte is dus nog niet zo lang aan de macht. Maar er heerst enorme onvrede in het land. Hoe komt dat? Ja, dat gaat eigenlijk terug naar vorig jaar december. Toen werd haar voorganger Pedro Castillo werd afgezet en opgesloten. Zij was zijn vicepresident. Zij kwam toen aan de macht. En dat leidde toen al tot protesten. Want mensen, heel veel aanhangers van Castillo wilden dat zij aftrad en dat hij weer terugkwam. En er zijn toen in het hele land protesten uitgebroken. Er zijn heel veel doden gevallen, meer dan 60 doden. En dat chaos is tot maart eigenlijk aangehouden. En mensen wilden dat hij uit de gevangenis kwam. Nou, is de laatste maanden is het wel rustig geworden. Maar eigenlijk is de onvrede, die zit gewoon heel diep. En die is er nog steeds. En waar komt die onvrede dan door? Nou, het gaat vooral over de enorme verdeeldheid tussen arm en rijk in het land. Er is een enorme massa van mensen, vooral op het platteland, ook veel inheemse, die het heel slecht hebben. Terwijl Peru de laatste jaren eigenlijk economisch wel gegroeid is. Maar het geld zit gewoon bij een groep rijken, vooral in de hoofdstad Lima. Dus daar komt die onvrede vandaan. En Castillo, de man die nu vastzit, dat was eigenlijk voor heel veel mensen zo'n held. Hij kwam ook zelf uit het platteland en die zagen hem als held eigenlijk. En ze willen hem terug en ze willen ook dat het land, dat de rijkdom eigenlijk eerlijker wordt verdeeld. Nou, en de politie heeft gewoon de laatste maanden bij die protesten die er waren tot maart enorm hard opgetreden. Ik zei al 60 doden en mensenrechtenorganisaties hebben dat ook veroordeeld. En de huidige president, dus Boluarte die er nu zit, die wordt dus ook verdacht van moord eigenlijk en van genocide. En mensen willen dat daar ook een onderzoek tegen haar komt. En eigenlijk dat er nieuwe verkiezingen komen. En dat zij dat ze ook wordt afgezet. Want dat gebeurt niet. Ja, want waar wordt zij verder nog van verdacht? Nou ja, vooral dat ze de politie eigenlijk opdracht heeft gegeven om zo hard in te grijpen. Ik zei al 60 doden. En moord wordt haar ook ten laste gelegd. En het feit dat, dat zij dus eigenlijk ook dat heeft aangewakkerd en heeft opgeroepen om die protesten heel hard neer te slaan. En wat je ook nu weer ziet, is dat bij deze protest van vandaag dat er dan 24.000 agenten gemobiliseerd zijn. En zij ook van tevoren heeft gezegd van als het weer uit de hand loopt, dan is dit een bedreiging van de democratie en we gaan weer heel hard optreden. Ja, dus dan krijgen mensen natuurlijk ook een enorm wantrouwen tegen haar. Nou, het is vooral de vraag, is het nou vandaag, blijft het zo? He, krijgen we weer die wekenlange, eigenlijk maandenlange protesten die we zagen tussen december of maart? Of is het er nu een eenmalige onvrede die nu is geuit? Maar de kans is groot dat zich dit ook weer doorzet naar wat we de afgelopen maanden zagen eigenlijk. Dat zei Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna. Darter Dirk van Duivenbode is uitgeschakeld op het World Match Play. Van Duivenbode verloor met 14-12 van de Engelse Luke Humphries. Van Duivenbode had zeker kansen, maar hij kon het niet afmaken, is te zien op het kanaal van PDC Darts. Dirk van Duivenbode missed one dart at double 16 to win this match. And now he is out. Luke Humphries, the sixth seed, is through. Dirk van Duivenbode will be absolutely gutted. He was in control of the game. But he couldn't quite finish it off. De commentator denkt dat Van Duivenbode zelf ook wel erg treurig onder zal zijn dat het hem toch niet is gelukt, ondanks dat hij de boel eerst onder controle had. En na de uitschakeling van de aubergenius, zoals Van Duivenbode zichzelf noemt, want hij kweekt aubergines, zijn er geen Nederlanders meer in de race op het World Matchplay Darts. De voetbalsters van Oranje blijven voorlopig trainen op een problematisch cricketveld in de Nieuw-Zeelandse plaats Tauranga, waar de ploeg zich voorbereidt op het WK. Onder dat veld ligt bij de middenlijn een harde plaats. En dat is volgens bondscoach Andries Jonker gevaarlijk. Of we moeten eromheen voetballen, of er komt een ander veld, zei hij gisteren. Nou, de oplossing is inmiddels eromheen voetballen, want de KNVB heeft 6 andere mogelijke trainingsplekken in de buurt bekeken, meldt het ANP. En volgens een woordvoerder van de bond voldoen al deze velden niet aan de eisen. Oranje speelt zondag trouwens de eerste wedstrijd op het WK tegen Portugal. PSV is gestraft voor wangedrag van fans in de uitwedstrijd tegen AZ eind mei. Daarover schrijft Omroep Brabant. Supporters staken toen vuurwerk af in het uitvak in Alkmaar. Volgens de KNVB heeft PSV niet genoeg bewezen dat voor, tijdens en na de wedstrijd alles is gedaan om dit te voorkomen. En dus mag de Eindhovense club bij de eerste uitwedstrijd 19 augustus tegen Vitesse geen supporters meenemen. En PSV moet een boete van €11.000 betalen. En de motorsportwereld heeft afscheid genomen van de verongelukte coureur Joey Den Besten. Die kwam eerder deze maand op 30-jarige leeftijd om het leven bij een crash in een wedstrijd in Finland. En op stratencircuit de Varsselring in Hengelo vormden honderden motoren gisteren een erehaag. En er waren toespraken, was te horen bij de lokale omroep Regio 8. Vandaag geen winnaarskrans en spuitende champagne. Geen Achterhoeks volkslied. Of een Wilhelmus dat gespeeld wordt voor Joey Den Besten na een gewonnen race.

En ook de stijgende kosten, daar heeft ook iedereen en heel veel bedrijven ook mee te maken. Dat geldt hier ook. Ook de kosten voor het aankopen van sportuitzendingen die zijn enorm omhoog gegaan. Wat gaan ze nu doen? Nou, ze kondigen een heel pakket van maatregelen aan. Ze kijken eigenlijk naar drie manieren om kosten te besparen. Allereerst gaan ze flink schrappen in het aanbod. Dus Viaplay heeft inderdaad ook nog de series. Hè. Dus ze hebben het zelf over de non-sport offering. En daar moet waarschijnlijk flink in geschrapt worden. Alles wat niet sport is. Alles wat niet sport is. Het is niet helemaal duidelijk. Daar zijn ze ook nog niet helemaal over uit misschien. Maar wat het dan precies zal zijn. Maar dan moet je waarschijnlijk denken aan de documentaires of Scandinavische dramaseries die ze hebben. En ze hinten ook heel duidelijk op het vertrek uit een aantal landen waar ze nu zitten. Welke landen dat zijn, wordt ons nog niet direct verteld. Maar het wordt wel duidelijk dat ze in ieder geval mikken op Scandinavië, maar ook Nederland. Dus ze laten ook wel duidelijk weten dat ze hier toch wel juist heel veel kansen zien. En dan lijkt het er dan toch wel op dat ze misschien eerder denken om weg te gaan uit Engeland en Amerika. Of in ieder geval deels. Het lijkt er in ieder geval op dat het daar dan niet heel erg goed loopt allemaal. En als laatste gaan ze ook een groot deel van het personeel eruit gooien. Het gaat om een kwart van het personeel. En dat, ze zien dat wel echt als iets wat hard nodig is. Want in een week tijd daalde de koers van het Zweedse aandelenmarkt al met meer dan de helft na negatieve berichtgeving vorige week. Want beleggers, die schrokken wel, hè? Ja, die zijn hard geschrokken inderdaad. De beurswaarde in Stockholm is hard gedaald. Ik weet even de laatste stand van zaken op dit moment. Misschien is dat nu alweer een beetje veranderd. Maar gisteren was het nog ongeveer 6% met een verlies van 900 miljoen euro. Dus dat staat er allemaal niet heel florissant voor. Wat gaat dat betekenen voor de Nederlandse markt? Wat gaat er bijvoorbeeld inderdaad dus met de Formule 1 gebeuren? Ja, dat zullen natuurlijk een hoop mensen willen weten. Nou, Viaplay zegt over de Nederlandse markt, noemen ze het soon to be profit. Dus ze hebben toch nog wel verwachting dat Nederland op termijn wel een hele goede markt zal zijn. En dat maar zal soon dan, moet wel heel soon zijn. Het moet wel heel soon zijn. Ze hebben het dan ook wel over volgend jaar. En waarschijnlijk is dat optimisme dan ook wel gebaseerd op de Formule 1. Maar goed, of die Formule 1 ook daadwerkelijk bij Viaplay gaat blijven, dat moet ook nog maar een beetje gaan blijken, want Viaplay voert ook de hete adem van Vodafone Ziggo, oftewel Ziggo Sport, in de nek. En waarschijnlijk ergens volgende maand zal bekend worden wie die rechten gaat kopen van de Formule 1. Dus en dan is de vraag met deze cijfers, hoe diep kan Viaplay nog in de buidel tasten? De afgelopen paar jaar zijn er op de Nederlandse markt natuurlijk flink wat streamingdiensten bijgekomen. Blijft die Nederlandse kijker nog wel geïnteresseerd in al dat aanbod? Want het is ontzettend veel. Nou, dat blijft nog wel groeien, maar minder hard dan in coronatijd. Toen heel veel mensen veel verschillende streamingsdiensten aanschaften en abonnementen daarop. We zien het nog wel groeien. Bijvoorbeeld Netflix kwam gisteren met cijfers. Die hebben toch nog heel veel nieuwe klanten erbij gekregen. Maar andere zakken juist ook weer in. Bijvoorbeeld HBO zakt een beetje in. En die moeten hun marktaandeel een beetje overlaten aan Disney Plus en Videoland en dat soort aanbieders. En Viaplay heeft duidelijk ook een plek verworven. Maar ja, goed, hoe zich dat gaat ontwikkelen in de komende jaren in Nederland, dat moet blijken. Dankjewel, Roland Muller. Acteur en kunstenaar Jeroen Krabbé opende gisteren in herinneringscentrum Kamp Westerbork een tentoonstelling over zijn familiegeschiedenis. Een groot deel van zijn familie is vermoord tijdens de Holocaust. Krabbé onthulde ook een monument voor alle kinderen die omkwamen. Het is gemaakt door leerlingen van een middelbare school in Hardenberg. Ze vertelde aan verslaggever Mark Roman Visser hoe dat monument eruit ziet. U ziet hier, of wij zien hier glazen kubussen, om het zo maar een beetje te beschrijven, van om en nabij een halve meter bij een halve meter. Tot een nok gevuld met knopen. Ik denk dat het in totaal zullen het een stuk of 15 kubussen zijn, allemaal dus gevuld met knopen. En dat zou er dan in totaal 1,5 miljoen moeten zijn. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Daar hebben we echt een heel systeem voor opgezet van hoe we dat gaan doen. Verschillende tonnen van. Een systeem? Ja, een systeem. Als je geen systeem hebt, dan werd het één grote rotzooi en dan lag jullie hele school vol knopen? Ja, maar we probeerden het eigenlijk wel bij één lokaal te houden. Maar die stond dan ook wel echt nokkie vol. Dus ik durf wel te stellen dat Hardenberg ondertussen geen knopen meer heeft. Maar overal uit Nederland, van Limburg, Zeeland, Groningen, overal. Maar ook uit het buitenland, scholen uit Duitsland die knopen gingen verzamelen. Er zijn knopen gekomen uit Polen, knopen uit de Verenigde Staten, uit Australië.

Nou, die mensensmokkelaars hebben daar dus deze oplossing voor bedacht. De boot ligt al klaar in het water. Daar kan de politie te land dus niet zomaar bij. Ja, en migranten die lopen en niks doen over het strand, die kun je ook niet zomaar aanhouden. Zeker niet als ze tussen de toeristen die daar liggen allemaal gewoon doorheen lopen. Dus het is een nieuwe manier echt om de politie te omzeilen. Een manier die je steeds meer ziet. Afgelopen dinsdag lagen er voor de kust van Boulogne-sur-Mer, dat is ten zuiden van Calais, 6 van die boten klaar voor het strand op klaarlichte dag. En 200 migranten liepen zo over het zand tussen de toeristen door het water in en klommen naar boord. En wat zullen de Fransen hier tegen doen, is de verwachting? Nou, gisteravond heeft de prefectuur een korte persconferentie gehouden in de regio en bekendgemaakt dat er 60 extra agenten naar Calais en omgeving komen om de migranten tegen te houden als ze het strand oplopen. Mede omdat daar nu allemaal die toeristen liggen te zonnen ook. Die extra politieinzet zal er al vanaf vandaag zijn. Maar ja, het blijft natuurlijk heel erg moeilijk. Net als vroeger, hè, want je weet nooit van tevoren waar de boten liggen. En het probleem is volgens de Franse autoriteiten ook groot. Want in de eerste 5-6 maanden van dit jaar zagen ze dat zo'n 2000 migranten per maand normaal gesproken het kanaal oversteken. Dankjewel, correspondent Frank Renaud. Samen van de vino dan, de Amsterdam met aan het Dommerskanaal. Naar ze dadelijk dan de kaars, zo dan fiets ik door. Want ik wil al weer, ik wil alles zien. De laatste mooie dag van het jaar misschien. Alhoewel het met de winter dan het Dommers mooi kan wezen. Ik wil al weer, de deur naar weten vind. Maar achterop het veld, dan maak ik graag weer. Eigenlijk zo fietsen en een beetje slim. Dan giet het al vanzelf. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Vandaag, ik heb de band vol met vins. Wie heb jij niks te klagen? Wie dat mij waard, wie dat mij waard? Wie dat mij waard vandaag? Ik zal al zeggen, ja, het mag wel zo. Een stukje blauwe spieken dan de heer en die. En dat zoals de bars en de toren zie. De fiets ik deur, want het weet niet slim. Het giet vandaag van zullen. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag. Ik heb de band vol met wind. Nee, ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag. Ik zal al zeggen, ja, het mag wel zo. De band vol met wind. Nee, ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag. Ik zal al zeggen, ja, het mag wel zo. Kik met op fietsen. Het is 9:50. Natuurbranden zijn weer volop in het nieuws. Begin deze week woedde een grote bosbrand in Zwitserland. En ook dit jaar staan in Griekenland weer grote stukken natuur in brand. Een proef op het Griekse eiland Chios, waarover het AD vanmorgen schrijft, zou mogelijk kunnen helpen bij de bestrijding van die oprukkende bosbranden. Guido van der Werf is bosbrandenprofessor aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. En die proef bestaat dan uit preventief branden. Wat houdt dat in? Ja, klopt. Nou, bij preventief branden brand je eigenlijk een landschap af onder gecontroleerde omstandigheden. En wat je daarbij in de gaten moet houden is een brand wordt gevaarlijk vaak op het moment dat hij in het bladerdak komt. Een brand begint eigenlijk altijd op de grond. En dan vaak via doodhout, struikgewas, et cetera, komt hij in het bladerdak en dan wordt hij gevaarlijk. En bij het preventief branden probeer je eigenlijk dat struikgewas en dat dode hout weg te branden, zodat je daarna de kans op branden vermindert en sowieso de kans dat het in het bladerdak komt vermindert. En zo voorkom je dat de brand zich niet kan uitbreiden. Ja, klopt. Je voorkomt inderdaad de kans dat het landschap gaat branden wordt veel kleiner. Want alles wat al gebrand heeft, dat zal niet nog een keer branden. En vooral, je zorgt ervoor dat het bladerdak niet in de fik gaat. En dat is zeker in combinatie met harde wind. Dat zijn de branden die heel moeilijk te blussen zijn en die uiteindelijk gevaarlijk worden. Maar gaat dat preventief branden niet ten koste van de biodiversiteit? Nou, je krijgt wel andere biodiversiteit, maar in principe niet. Want dit is ook wel een techniek die eigenlijk al heel lang toegepast werd. De Aboriginals doen het in het zuidwesten van de VS, werd het veel gedaan. Dus je krijgt iets ander landschap, meer een parkachtig landschap, waar de bomen wat verder uit elkaar staan. En dat geeft ook alweer ruimte voor bijvoorbeeld grazers en andere dieren. Dus het is niet zozeer dat ten koste, je krijgt niet een monocultuur of zo hiermee. Bestaat de kans dat er bij dat preventieve branden toch wel weer een echte bosbrand uitbreekt? Ja, zeker. Ja, we hebben zelf al een keer een experiment in Canada gedaan, waar tijdens dat experiment de wind opeens aanwakkerde wat niet voorspeld was. Mm. En dat zal ook bij de preventieve branden wel een keer gebeuren. Dus het is een oplossing om toch in het opwarmend klimaat nog bossen te hebben. Tegelijkertijd zal het nu al een keer fout gaan. En dat is natuurlijk ook wel een gevaar bij dit soort dingen, dat de bevolking zich tegenkeert. Want je krijgt natuurlijk wat vaker slechte luchtkwaliteit en gaat een keer fout, et cetera. Maar toch moeten we dit wel omarmen als een van de manieren om in een veranderende wereld toch gezonde bossen te houden. Maar hoe vaak zou je het moeten doen, dat preventieve branden in een bosgebied, om het effect vast te houden? Ja, dat ligt een beetje aan waar je zit en vooral hoe snel zeg maar, dat struikgewas weer omhoog komt. Maar een grove schatting is eens in de 10 jaar. Dus het is wel, je bent continu wel bezig met bosbeheer op deze manier. Hier in Nederland hebben we natuurlijk ook wel eens natuurbranden. Is dat preventieve branden ook voor Nederland wellicht een oplossing? Nou, nog niet nu. Zeker niet op grote schaal. Kijk, de branden komen hier veel minder vaak voor. Dus je gaat niet bijvoorbeeld de hele Veluwe nu preventief afbranden. Maar je ziet wel bijvoorbeeld in heidegebieden dat al gedaan wordt. En ook naar de toekomst toe, als Nederland ook nog verder opwarmt, is het wel een van de manieren om het landschap wel gezond te houden en het gevaar voor branden niet te groot te laten worden. Dus en welke toekomst hebben we het dan over? Over hoeveel jaar ongeveer? Nou, dat is niet eens zo heel ver weg hoor. Nederland warmt redelijk snel op. Er zijn 2 graden opgewarmd. En ook al wordt er natuurlijk heel veel gedaan nu om dat minder te laten worden, voorlopig zal het verder opwarmen. Dus dan heb je het over een aantal decennia. Rond 2050 zal het echt wel weer anders uitzien. Maar goed, daar wordt ook heel veel naar gekeken. Ja, ook met het type bomen die hier staan. Bijvoorbeeld loofbomen kunnen beter omgaan met branden dan naaldbomen. Mm. Dus er zijn meerdere manieren om een vuurbestendig Nederland te krijgen. Dank. Guido van der Werf, bosbrandenprofessor aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Reactie aan de redactie. Met de trein door Europa reizen is meestal een stuk duurder dan met het vliegtuig, blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Bijvoorbeeld van en naar Nederland reizen is zo'n 1,5 keer duurder met de trein. En in andere landen is het naar het buitenland reizen 2 keer zo duur met de trein als met het vliegtuig. Oorzaak voor die dure treintickets zijn onder meer de lonen, de kosten van het spoor en het treinmaterieel, vertelde hoogleraar transportbeleid Bert van Wee eerder in de uitzending. En luisteraars hebben daar nog wat vragen over. Maria bijvoorbeeld schrijft: in België zijn de treinkaartjes veel en veel goedkoper dan in Nederland. Hoe dan? Zijn daar de lonen en kosten lager dan in Nederland? En Margot appt: ik hoor vliegtuig en trein door Europa. Ik mis de auto. Hoe zit het met vervuiling van vliegtuig versus auto? Is dat, ik neem aan dat ze bedoelt de auto, dan niet al vele malen beter? Ja, we stellen deze vraag nog even aan Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid. Hoe zit dat inderdaad met die treinkaartjes in België? Ja, ik heb de jaarverslagen van de NMBS, dus de Belgische spoorwegmaatschappij, en de NS vergeleken. Ze zijn niet heel erg transparant, maar mijn indruk is dat er in België veel meer subsidie wordt verstrekt. Aha. Want van de totaal 2,5 miljard kosten van in 2019, dat is het laatste jaar voor corona, werd maar 800 miljoen door de reizigers betaald. En in Nederland is de subsidie aan de NS veel minder naar verhouding dan wat ik vermoed dat in België het geval is. Dus ik denk dat het niet zozeer komt doordat de lonen in Nederland hoger liggen dan in België, maar simpelweg omdat er in België meer subsidie wordt verstrekt op het reizen per trein. Dus dat zou het verschil inderdaad kunnen verklaren. En dan naar die vraag van Margot. Heeft zij een punt? Is die auto minder vervuilend dan het vliegtuig? Dat hangt er heel erg van af of je alleen met de auto gaat of met bijvoorbeeld 4 personen. Stel dat je alleen met de auto gaat, dan scoort de auto als het gaat om de klimaatimpact ongeveer gelijk aan een reiziger met het vliegtuig. Dus als één persoon met het vliegtuig gaat, is de CO2-uitstoot en de rest van de klimaatimpact ongeveer gelijk aan als er een auto dezelfde afstand aflegt. Dus als je in je eentje gaat, is het ruwweg gelijk. Maar als je bijvoorbeeld met z'n vieren gaat, dan scoort de auto veel beter. Met wel een flinke kanttekening. Het vliegtuig scoort vooral slechter op korte vluchten, omdat landen en opstijgen heel veel energie kost. En hoe langer de vlucht, hoe beter het voordeel van het vliegtuig. Dank. Hoogleraar Transportbeleid, Bert van Wee. En dan wil Carlos nog een kijkje in de keuken van dit programma. Hij schrijft: ik vraag me af in welke mate presentatoren een script volgen in de uitzending, of zijn ze totaal vrij om te improviseren, ook met vraaggesprekken. Alvast bedankt. Nou, Carlos, ik zou het geen script willen noemen, want het is natuurlijk geen toneelstuk of een televisieserie waar we in zitten. Maar we noemen het een gespreksopzet. Het wordt gemaakt door de redactie. Dus een opening van de tekst en dan de belangrijkste vragen. Dat doen ze na het voorgesprek met de gast die dan in de uitzending komt. En ik ben heel vrij om daarin vanaf te wijken, van andere vragen te stellen. Als je van, dat is een vraag die meteen opkomt omdat deze meneer of mevrouw iets zegt, dan kan je meteen dan kun je daarop induiken. Maar we maken wel een soort basisopzet met de belangrijkste vragen die gesteld zouden moeten worden. Ja, en wat betreft die mediaoverzichten die ik bijvoorbeeld doe, dat is eigenlijk wel grotendeels uitgeschreven, maar ik permitteer me dan toch ook af en toe wel een kleine kwinkslag, dan wel gewoon improvisatie. Ook omdat het voor mijn gevoel iets beter klinkt als je met elkaar praat en het niet allemaal echt staccato als tekst voorleest. Voorgelezen is. Ja. Je meer het gevoel krijgt dat je samen de krant aan het doornemen bent bijvoorbeeld. Dus dat is ook een beetje een techniek, tenminste voor mij dan, om een beetje om de tekst heen te gaan en zo het iets natuurlijker te laten klinken. Dus dat zijn zo'n beetje de trucs, de tips en tricks. Een kijkje in de keuken. 3 voor de dag. Het tourpeloton verlaat de Alpen en zet koers richting Parijs. In de finishplaats Bourg-en-Bresse is het weer aan de sprinters, want op een paar klimmetjes na is het parcours Frans vlak. Jonas Vingegaard rijdt in het geel. Hij moet het vanaf vandaag doen zonder de hulp van Wout van Aert. De Belg stapt niet meer op om bij de bevalling van zijn vrouw te kunnen zijn. En dan nog meer sport. In Australië en Nieuw-Zeeland is het WK voetbal begonnen. In Auckland is de eerste wedstrijd Nieuw-Zeeland tegen Noorwegen bezig. Ik kijk op het scherm, het is nog steeds 0-0. Frank Wielaert doet het commentaar bij die wedstrijd. Eerder vanochtend vertelde hij hoe het voor deze teams is. Ik denk voor Nieuw-Zeeland wel een zenuwachtige bedoeling. Want ze willen heel graag een keer een wedstrijd winnen op het WK. Ze zijn er heel vaak, maar winnen is er nog niet gelukt. Eerder op dit hele grote toernooi. Ze spelen natuurlijk in eigen huis, in hun hoofdstad. 40.000 mensen komen er kijken. Dat is sowieso voor Nieuw-Zeeland een toeschouwersrecord. En ze willen dus goed voor de dag komen. Want ze willen een goed figuur slaan. Ze willen het vrouwenvoetbal en het meidenvoetbal op Nieuw-Zeeland promoten. Ja, daar moet je dus natuurlijk ook goed voor de dag komen. Tegen Noorwegen. En die hebben nog wat goed te maken. Na het EK van afgelopen zomer, van vorige zomer. Vorig jaar was dat. Toen gingen ze eruit tegen Engeland met een 8-0 nederlaag. En dat kwam even heel hard aan in Noorwegen. Het muziek- en motocrossfestival Zwarte Cross begint in de Achterhoek. Dit grootste betaalde festival van Nederland duurt tot en met zondag. En dit jaar is er extra aandacht voor de aanpak van ontoelaatbaar gedrag. Zoals seksueel overschrijdend gedrag en discriminatie. Dat vertelt organisator Rens den Hartog. Wat wij gedaan hebben is 2 meldpunten. Die hadden we vorig jaar overigens ook al. Waar je als bezoeker terecht kan als je te maken hebt gehad met ontoelaatbaar gedrag. Geldt overigens ook voor medewerkers. De mensen die daar op locatie zitten, die zijn getraind in het voeren van een mogelijk gevoelig gesprek met slachtoffer. En binnen de festivalorganisatie kunnen direct contactpersonen ingeschakeld worden na een melding. We hebben een nieuw ervaren team van beveiligers als toevoeging op de gewone festivalbeveiliging. En dit team kan ondersteunen waar nodig. En dat maakt de beveiligers op het veld snel kunnen worden bijgestaan. En straks om 9:30 uiteraard Guilaine met spraakmakers. Eerst nog de hoofdpunten met het nieuws. Wouter Walgen. Bye.